السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 8 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 115 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ کرنٹ افیئر کے طور پر چیزیں ہیں اس ویک کی, میں چاہ رہا ہوں انہیں ڈسکس کر لوں. سب سے پہلے تو آج 8 اکتوبر کا دن ہے. آج سے ایگزیکٹلی 18 سال پہلے 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں ایک بہت بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا, اور وہ زلزلہ تھا جو کشمیر ایریا میں آیا, جس میں آلموسٹ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, لاکھوں لوگ زخمی ہوئے. بلکہ وہ اس قسم کا حادثہ تھا کہ اس کی تکلیف آج تک لوگ محسوس کر رہے ہیں, آج تک اس کے افیکٹ ہی موجود ہیں. آج کے دن ہم دعا کریں گے کہ جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے, اور ان کے لواحقین کو اس صدمے کے اوپر صبر نصیب فرمائے, اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. اور جتنے لوگ زخمی ہوئے یا تکلیف کا شکار ہوئے مکان گرنے کی یا اور معاملات میں, اللہ تعالیٰ ان کی ان تکلیف کو قیامت والے دن ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. کل 7 اکتوبر 2023 کو صبح 6 بجے کے قریب اسرائیل کے ٹائم کے مطابق فلسطین کی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, پلس وہ جہادی تنظیم بھی ہے حماس, اس نے 7,000 کے قریب آلموسٹ چھوٹے چھوٹے راکٹس فائر کیے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے, آپ سمجھ لیں. اسی لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے اس میں اگر کوئی ایئر اٹیک ہوگا اسے وہ کاؤنٹر کر لیتے ہیں. آئرن ڈوم کا نام دیا ہے انہوں نے کہ یہاں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی, لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھی تو کچھ جگہ جا کے راکٹ گرے. وہ راکٹ کوئی بڑے نہیں تھے, چھوٹے سائز کے تھے, کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں ہوئی, لیکن بہرحال ان کے اعتبار سے تو بڑی تباہی ہے. ان کی سیکیورٹی کا فیلئر تھا کہ ان کی ایجنسی جو ٹاپ کے اوپر مانی جاتی ہے, اس کے باوجود انہیں پتا نہیں چلا کہ حماس کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بیک وقت انہوں نے راکٹ بھی فائر کیے اور زمینی حملہ بھی کیا, نیوی کے تھرو بھی کیا, جو ان کے پاس گیون ریسورسز ہیں. اے تو وہ کمزور سے لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اسرائیل کے. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں ظاہر ہے جو ریئیکشن آنا تھا وہ جینون تھا. امریکہ نے, یورپ نے, انڈیا نے, سب نے سپورٹ کی اسرائیل کی کہ ان کے ساتھ اس اعتبار سے زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا ایک ملیٹنٹ گروپ کی طرف سے اٹیک کرنا یہ ایک غلط عمل تھا. اس کے مقابلے پر جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے بس صرف زیادہ سے زیادہ اتنا کہا کہ اس مسئلے کو فوراً حل کیا جائے, اور دو ریاستی فارمولہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے, یو این او کی قراردادوں کے اوپر عمل کیا جائے, اور جلد از جلد اس جنگ کو روکا جائے. وہی گھسے پٹے جملے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے ہیں. ایک تھوڑی جرت دکھائی ہے ایران نے، انہوں نے بالکل فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ حماس نے کیا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کے بالکل مطابق ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر یوں ظلم کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا، بس صرف یہ ایران نے جرت کی ہے، باقی سب کے سب لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا طیب اردگان کے بارے میں، تو دیکھ لیں کوئی بیان نہیں سوائے اس کے کہ بس ٹھیک ہے صلح صفائی سے معاملات چلنے چاہیے۔ بھائی جب اپنے مفادات کسی کے آڑے آ جائیں تو پھر کوئی کسی کے لیے رسک نہیں لیتا۔ سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے، برل اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا اگر اس رخ سے دیکھا جائے کہ ایک معاملات بالکل سیٹلمنٹ کے قریب جانے کے جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے پولیٹیکل عزائم کیا ہیں، یہ حملہ کیوں ہوا، اس کے اوپر کئی ایک تھیوریز مارکیٹ میں عام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس طرح ہو تاکہ انہیں ایک نئی سرزمین مل جائے جنگ و جدل کرنے کے لیے، ان کی چونکہ 60% کے قریب اکانومی اسلحے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے۔ تو دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دبائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اگر مرنا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے دو چار ان کے بھی مار کے مرے، اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یہ تو صرف ایک تھوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں، پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اے سی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے مسلمانوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں اور بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ کرام علی مردوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے، رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سپر پاورز تھیں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کی مثالیں دینا بالکل ان لاجیکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جنرل آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تو اسلحہ برابر کا تھا۔ یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں، ہاں کوانٹٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، اسلحہ برابر کا تھا۔ مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلے تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ آج یہ صورتحال ہے۔ اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے، پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا تو باقی تو چھوڑ ہی دیا، باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں، پھر سیدھی سی بات ہے۔ تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیو نہ کریں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ بالکل جذباتی جملے ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر؟ آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے کی بات ہے، مئی 2021 کے اندر جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی نے جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اسے یوم قدس یعنی بیت المقدس کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے۔ آپ حیران کن بات دیکھیں کہ حماس جو ہے یہ سنی تحریک ہے، اس میں بھی سلفی اہل حدیث، لیکن ان کے آفیسز میں بھی امام خمینی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح آپ کے دفاتر کے اندر محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ جو شیعہ تحریک ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے، اس نے بھی حماس کی سپورٹ کر دی ہے اس مسئلے میں. یعنی وہاں پر یعنی آگ اور پانی کا ملاپ ہے, کیونکہ دشمن کامن ہے, کدھر اہل حدیث سنی اور کہاں پہ شیعہ, اور اسرائیل دشمنی میں دونوں اکٹھے ہیں. تو امام خمینی نے چونکہ اسے یوم قدس ڈکلیئر کیا تھا, تو وہ ہر دفعہ جمعۃ الوداع کے دن ظاہر بیت المقدس کے اندر بھی اسے منایا جاتا ہے, مسجد اقصی میں, مسجد ایلیا بھی اسے کہا جاتا ہے, بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں, یروشلم اس سٹی کا نام ہے. یہ لفظ ہے بیت المقدس, بیت المقدس لفظ نہیں ہے, بیت المقدس اس کی ٹرو پرونانسیشن ہے. تو اسی دوران اسرائیلی فوج جو ہے وہ گھس گئی مسجد اقصی کے اندر, اور آپ کو پتا ہے بے حرمتی انہوں نے کی. تو اس وقت میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین سے متعلق جوابی بیانیاں. وہ کافی تفصیلی ویڈیو ہے, وہ میں آج دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتا. اسی کلپ کے نیچے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے انشاءاللہ, تاکہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھ لے. اس میں میں نے 10 علمی پوائنٹس جو ٹاسک تھے اسلامی حکومتوں کے کرنے کے وہ بتائے تھے, اور 3 بتائے تھے کہ جو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے, کیونکہ عوام بڑی گلٹی فیل کرتی ہے کہ جی اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ جہاد کیا کر سکتے ہیں, 1-9 مئی کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے اندر کتنی تاڑ ہے, چھڑ دو گلا, جہاد کوئی نہیں کر سکتا. یہ ساری زبانی کلامی بات ہے, اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بنا دیا, پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا, تو کوفے کو فوجی چھونی ڈکلیئر کیا, کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا. پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا, رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دارالخلافہ مدینہ تھا, تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھونی ڈکلیئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچھی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے. کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈکلیئر کیا فوجی چھاونی کے طور پر, اور اسی لیے بعد میں سیدنا علی نے بھی دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا مدینہ شریف سے کوفہ. تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحاب کسی جنگ کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہو. فوج بن گئی تھی, بس فوج جاتی تھی, یہ لوگ مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا, لیکن سارے مسلمان جہاد اور قتال نہیں کرتے تھے, نہ یہ پوسیبل ہے. اور آج کے دور میں جبکہ امپائرز بھی ختم ہو چکی ہیں, کنٹریز بن چکے ہیں, اور ہر ملک کی الگ سے فوج ہے, عدلیہ کا نظام ہے, پولیٹیکل جماعتیں ہیں, تو اب تو بالکل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پیرلل میں کوئی جہادی تنظیم بنا کے تو اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے, کیونکہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجٹ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ اکوپمنٹس چاہیے. سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی, لہذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں. آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی مورزا بنا کے پیش کرتے ہیں, بھائی مورزا کیا, بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے, چلا گیا, لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بیچاروں کا 20 سال کے اندر. اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی, یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اسلاف اور صحابہ کرام کی یاد طالبان تازہ کر رہے ہیں, چوری کے پیسے کے اوپر, چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے, $10 بلین کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں, اور ایکسپورٹ صرف 1.5 سے 2 بلین ڈالر ہیں. اوپر کے جو 8 ارب ڈالر, ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں بناتے, وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا. اب وہ ذرا ڈکا لگا ہے تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا 307 روپے سے گرتے ہوئے آ کے 280 کے قریب پہنچ چکا ہے, اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی 100% جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں. پیسہ 100% حرام کا نہیں, حلال کا بھی ہے لیکن میجورٹی حرام کا ہے, کیونکہ جو سیٹھ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں, سارے چوری کا مال بیچتے ہیں, گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں, چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹریاں چلا رہے ہیں, پورے پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں, اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا سب کے سب شریک ہے, جڑا کٹو گے وہی لال ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا. اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے, اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر, یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. اچھا یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا. جس شخص کے اوپر خود 5 دفعہ مرڈر اٹمپٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے, لیکن میں ایک ٹروتھ لور ہوں, آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھائی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. رہ گئی عوام الناس, اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں. ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی, یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا. عوام الناس تو بیچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے, اپنے موٹر بائک کے اندر 1 لیٹر پٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے. اور بجٹ کا بھی میجورٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سروسنگ کے اوپر ہے, جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں IMF کے تھرو یا ورلڈ بینک کے تھرو. اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے؟ اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفنس رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہم عہدہ برا ہیں میرے بھائی. ہاں اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی, یہ اللہ کے حضور مجرم ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے, پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں, اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے محاذ پہ جا کے تو کلاشن کو اٹھا کے لڑنا شروع کر دو, اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے تسلی سے ایک ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے, سکرین پہ سب کچھ چیزیں آبزرو کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسیژن کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے, اس کا یہ کام ہے. اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے. اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے, یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھائی؟ ہم نے نہیں لیٹنا, ہم نے پیسے دیے, اپنے بچے دیے. آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو میجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں, بچے چلے گئے, پیسے دے رہے ہیں, بجٹ دے رہے ہیں. اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے, ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, دیٹس آل. یہاں بیٹھ کے کڑ کڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو, اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا, ایک جان کو, مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, ایک جان کو, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, سوائے 2 استثناء کے, کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے, نہ کوئی ریاستی ادارہ کر سکتا ہے, نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے. تو ایک جان کا قتل, پوری انسانیت کا قتل, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے, حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس شخص نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا جزیہ دے کر, وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, لیکن جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آپ جڑوں والا میں جو مرضی کرتے رہے, آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ سری لنکن کو مار دیں, آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں. تو ان ساری خرافات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور, تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی, گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو, اگرچہ خدا سب کا ایک ہے, خواہ مسلمان ہو, جیوز ہو, کرسچنز ہو, ہندو ہو, سب ایک ہی خدا میں بلیو کرنے والے ہیں, لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا, تمہارا دین, تمہارا پیغمبر کوئی اور ہے, کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہو. تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے, تو چونکہ اس میں اگر آپ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے. ہاں اگر آپ ایک شارٹ ٹرم دیکھیں تو اس وقت انیشیٹو لیا ہے حماس نے, اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے, ایک عام اسرائیلی ہے, ایک عام فلسطینی ہے, اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل میں بھی آلموسٹ 45% لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں جن کے لیے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا, ممی ڈیڈی قسم کے لوگ. یہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اسرائیلی جو ہے کٹر قسم کے یہودی ہوں گے, نہیں, انہیں کہنے جتنے کے تسی کٹر ہو, جننے کے تسی نمازاں پڑھتے ہو. لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ 55% جو یہودی جو پریکٹسنگ ہے ان کی حکومت ہے, اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو, یہ تو بڑا اسٹرانج قسم کا ایک یہودی ہے, اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا یہ بھی لے لیں گے, اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا. ہاں یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے, کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی تھی نا, جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے, ایک طرف ایجپٹ ہے, اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک باڑ بنائی ہوئی ہے, اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا جہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں, اور ان کی حالت بھی اتنی ناگفتہ بے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, پینے کا پانی بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. یعنی آپ کو لگے گا وہ 1000 سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں, جس طرح کی ان کی زندگی بچانوں کی مشکل ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر معاملات ظاہر ہے اس سے آگے کی طرف جائیں گے, صورتحال بگڑے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسانے حال ہو, ہم تو دعائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے, اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اب بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے, یروشلم, ایلیا, جو تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہیں آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ان کے لیے ایک کامن حرم کی جگہ ہے, چاہے وہ جیوز ہوں, کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں, تینوں کے لیے وہ حرم ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آلموسٹ 500 سال ہو چکے ہوئے تھے ہیکل سلمانی کو گرے ہوئے, کیونکہ 70 AD کے اندر 70 عیسوی میں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا اس نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر, اور اس وقت تو ظاہر ہے وہ بت پرست جنرل تھا, اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا, کچھ 125,000 کے قریب یہودی قتل ہوئے, اتنوں کو وہ قید کر کے لے گیا, اور ہیکل سلمانی برباد کر دیا، اس کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، وہ جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے ہیکل سلمانی کی. اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا رہا، پھر ڈائسپورا شروع ہو گیا، ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گیا، ظاہر ہے وہاں سے تو وہ نکال دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا. آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے عروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے تھرو، اس وقت یروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی. جب ہیکل سلمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی جو کہ بت پرست ہے، لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا ایمپرر آیا کانسٹنٹائن ٹو، جس کے نام کے اوپر قسطنطنیہ شہر ہے، اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 250-250 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو رومن امپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، یہ سٹی بغیر جنگ کے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کرسچن یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہودی ہیں، کیونکہ انہوں نے سلیب چڑھوایا تھا رومنز کے ذریعے جیزس کرائسٹ کو، اور یہودی جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کرسچنز میں. یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا، یہ آج صورتحال کیوں بدلی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. زمین و آسمان کا فرق کہ ایک مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے یا آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاپ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کرسچنز نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گھسیں گے، یہ ہمارے جیزس کرائسٹ کے قاتل ہیں. تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گی. البتہ ایک بات سیدنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، صرف وزٹ کریں، انٹرنیشنل سٹی سے ڈکلیئر کر دیں گے، کرسچنز بھی آئیں جیوز بھی آئیں مسلمان اوور آل اسے دیکھیں گے، لیکن چونکہ یہ تینوں مذاہب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ ہے لہذا تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں. اور پھر اس وقت سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک، یروشلم بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے. بیچ میں ایک دفعہ صلیبیوں نے لیا تھا اور وہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے ان سے واپس لے لیا. بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اوورال مسلمانوں کی حکومت رہی اور بالکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے. لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی اس وقت یورپ نے کافی، یعنی گریٹ بریٹن نے اس وقت زور لگایا، دنیا کی سپر پاور تو وہی تھے اس وقت، انہوں نے زور لگایا سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالی کو، جو آخری باقیات تھے جو ٹرکی والوں نے ان کے اوپر ڈرامہ بھی بنایا. تو خیر انہوں نے تو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا، اتنی بھی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے اس بندے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے. وہ پھر اللہ کی طرف سے ہی کو حالات ایسے بنے، ورلڈ وار ون شروع ہو گئی اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے، اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی. فاتحین دوسری طرف تھے گریٹ بریٹن اور ان کے الائز سارے، تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم اجمیوں کی غلامی سے آزاد دیں گے اور یہ علیحدہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے. دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے. خیر دونوں کے ساتھ ہی وعدہ خلافی کی. بہرحال یہودی اسٹرانگ تھے چونکہ فائنینشلی انہوں نے پھر زور لگایا. تو 1917-18 کے اندر بالفور ڈکلیریشن ہوگی. بالفور ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں نا وہ یروشلم آ کے آباد ہو سکتے ہیں. اس وقت تک آپ سمجھ لیں آلموسٹ 90% کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے اور اتنے پرسنٹ علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا وہ فلسطین کی وہ ریاست. بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا. کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آ گئے, اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 لاکھ, 1 کروڑ کے قریب ہیں, 10 ملین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر. یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے, کیونکہ ان کے لیے ایک مذہبی مقام تھا. یہاں پہ بھی اگر ویزا کھل جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے. تو یہی ان کے لیے وہ سارا معاملہ تھا. وہ آگے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خریدنی تھی, اور جب انہوں نے زمینیں خریدنی تھی تو جن کے پاس آلریڈی وہاں پہ پلاٹ تھے انہوں نے ہی بیچنے تھے ظاہر ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا, یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیئر ہو گیا, جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے منوائے, تو یہی کچھ ہی ہونا تھا. 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سرحدیں کتنی وسیع ہوئی. پھر اصل جو جھٹکا مسلمانوں کو لگا وہ 1967 میں جو 6 دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسز اسرائیل, جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی. اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی, ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے. کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بالکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے, اور ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے, ایک طرف ایجپٹ ہے, اور باقی جو دو بڑی والی سائیڈ ہے جو لینتھ والی وہ ساری اسرائیل ہی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ باڑ لگائی ہوئی ہے, کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں. اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف آباد ہیں, وہ اس باڑ کو کراس بھی نہیں کر سکتے, پھر بیچ میں اسرائیل ہے, لہذا ان کی آپس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی. اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں, اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہیں تو نہیں مقابلہ کر سکے. اور آج تو اسرائیل خیر آپ سمجھ لیں انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے. دنیا میں جو 7 نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ, 8 بلکہ کہہ لیں, انڈیا پاکستان کو ملا کے 7, اور 5 جو ویٹو کرنے والے ممبرانز ہیں, اور 8واں اسرائیل ہے. F-16 بھی ان کے پاس موجود ہیں, وہ F-16 جو انڈیا کے پاس نہیں ہے لیکن اسرائیل کے پاس ہیں. اب وہ اس کے ذریعے انہوں نے بمباری کا سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ جو اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا, ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے. ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکلیف ہیں ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لیے نکال دے, اور ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا و فساد تو کھڑا نہیں کرنا, صرف اپنے بڑوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے, جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں, بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے. وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے, ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے, کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو شہر بکا میں ہے. یہ مکہ کی 2 پروننسیشن ہے, مکہ اور بکا, میم سے بھی اور با سے بھی, جس طرح آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں بامبے بھی بولا جاتا ہے, ممبئی بھی بولا جاتا ہے, با اور میم, یہاں پہ بھی بکا اور مکہ. تو قرآن پاک نے بالکل واضح بتایا کہ پہلا گھر جو بنایا گیا نا وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے, تو شروع کا قبلہ ہے. اور ظاہر ہے پہلا گھر کب بنا؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. وہ بعد میں پھر اس کی بنیادیں جب گم ہو گئی تو سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنیادیں ظاہر کی, اور پھر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی. اور ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت نہ جیوز تھے نہ کرسچنز تھے, یہ تو بعد میں ان کی اولاد میں ڈویژن ہوئی ہے نا ساری. تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا ہوا؟ خانہ کعبہ. تو ہمارا قبلہ اول کیا ہوا؟ خانہ کعبہ شریف. اچھا, ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جو اس سے سپورٹیو ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی عبادت کی جگہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف ہے. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد, تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد اقصی, مسجد ایلیا, بیت المقدس. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے, 40 سال بعد یہ بیت المقدس بنائی گئی. لیکن قبلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اسی وجہ سے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 17 مہینے تک جب مدینہ شریف گئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے, تاکہ جو وہاں پہ یہودی عباد تھے وہ اس اعتبار سے کوئی مسلمانوں کو ٹریٹ نہ کریں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب ہے, یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایک کامن ٹرم کے طور پر. لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈسیزن جو ہے وہ ریورس کیا جائے بیت اللہ شریف کی طرف. اور پھر سورہ البقرہ میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا بار بار چہرہ اقدس جو ہے آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں, عنقریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے. اور پھر ساتھ ہی حکم آیا کہ اپنے رخ کو آپ پھیر لیں. وہ مسجد قبلتین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے. اب مدینہ شریف کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ بالکل 180 ڈگری ہیں بیت المقدس اور بیت اللہ شریف. تو نماز کے دوران حکم آیا اور یہ قبلہ چینج ہوا. مسجد قبلتین میں باقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب انہوں نے اوپر والے پورشن میں بنائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ, اور آج تو ظاہر ہے وہ قبلہ رخ ہے. تو یہ حکم نازل ہوا اور واپس دینی قبلہ ہمارا نماز کا وہ ابراہیمی قبلہ بن گیا. اور اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے. کیونکہ اہل کتاب جو تھے جیوز وہ آپس میں جب ملتے تھے تو وہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا, اس کا مطلب ہے یہ ابراہیمی نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کیوں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے تھا کہ آپ نے کامن ٹرم پہ رہنا ہے. اچھا, جب وہ قبلہ چینج ہوا ابراہیمی ہو گیا تو پھر انہیں بہانہ کیا کہ دیکھو اس نے تو قبلہ ہی بدل لیا اپنا. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کس نے بدل دیا, آٹا گوندھا ہلدی کیوں ہے. یعنی یہ وسوسے شیطان کے اتنے برے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص حد تک ایڈریس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ ابھی بھی لوگ بولیں گے لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو, اب کیا کریں. ایک طرف اگر ابراہیمی قبلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا, اور اگر ان کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ابراہیمی ہوتا تو اس طرف کرتا. اب درمیان میں نیا قبلہ تو نہیں کو بنایا جا سکتا تھا. بہرحال وہ ایک اعتراض کا تو جواب دے دیا گیا, دوسرے کو کہا گیا بھائی ویل لیفٹ کرو, چھوڑو, دفع کرو, ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. اور وہ پھر ہمارا قبلہ آخر بن گیا. لہذا بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ اول ہے, بیت المقدس ہمارا قبلہ اوسط ہے, درمیان والا قبلہ 17 مہینے کے لیے. اور ہمارا قبلہ آخر کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف. اول و آخر بیت اللہ شریف ہی ہے, اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے یہ تھا. لیکن حرم آج بھی ہے, وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹراآرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا, مساجد کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو آپ کسی بھی دینی سفر پہ جا سکتے ہیں, وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ مسجدیں 3 ہی ہیں حرم, جن کی طرف آپ اونٹوں کے کجاوے کسیں گے یا سواری کے لیے سوار ہو کر آپ وہاں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ وہاں پہ زیادہ ثواب ملتا ہے. وہ ہے بیت اللہ شریف, بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف. یہ 3 مسلمانوں کے حرم ہیں. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ حرم ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت پریکٹیکلی اگر آپ ایریل ویو دیکھیں نا اس کا، اس پہاڑی کا جس کے اوپر یہ پورا ایک حرم والا پورشن ہے، اسے یہودی بھی حرم ہی کہتے ہیں، تو سپوز وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے. اگر یہ والی سائڈ جو ہے نا، آپ اسے مسجد اقصا تصور کر لیں کہ یہاں پہ مسجد اقصا ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے رخ بنی ہوئی ہے، تو اس کی اس والی دیوار کے سائڈ کے اوپر وہ دیواریں گری آتی ہے، ویلنگ وال، جو ایک ہی دیوار بچی ہوئی ہے جو ہیکل سلمانی توڑ دیا تھا ٹائٹس نے، اور بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر وہ ڈوم آف دا راک ہے، گولڈن ڈوم، جہاں سے نبی اسلام جس چٹان سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جسے اکثر لوگ مسجد اقصا سمجھتے ہیں. گولڈن ڈوم کو مسجد اقصا نہیں، مسجد اقصا کا گنبد جو ہے وہ گرین کلر کا ہے اور تھوڑا چھوٹا ہے. انشاءاللہ تصویر میں اٹیچ کر دوں گا بعد میں ویڈیوز میں بھی، کہ وہ آپ کو پتا چل جائے کہ مسجد اقصا کون سی ہے، ویلنگ وال کس جگہ کے اوپر ہے، اور جو ڈوم آف دا راک ہے قبۃ الصخرہ، جو چٹان کے اوپر بنا ہوا گنبد ہے. تو اب یہ جگہ سب کے لیے ظاہر ہے متبرک ہے، کرسچنز کے لیے بھی ظاہر ہے. جیزس کرائسٹ کی والدہ بھی اسی بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا، اس لیے وہ سب کے لیے ایک متبرک جگہ ہے. باقی اس میں کافی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الوقت تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری حاضری اس حوالے سے لگے، ہم گونگے شیطان نہ بنیں، صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے. ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے، علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کی تھی. یہ جو اس وقت مسلمانوں کا ریونج سامنے آیا حماس کی شکل میں یا کبھی حزب اللہ کی شکل میں، تو یہ ان کے ظلم کے اگینسٹ ہے. اگر آپ اس کو ریلیٹیولی نہیں دیکھیں گے، ایبسولوٹلی دیکھیں گے، تو اس وقت تو پھر ایک عجیب لگتا ہے کہ ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن نے کیوں ایک ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر دیا، وہ بدلہ لیں گے. لیکن اس کو اگر آپ براڈر پکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ معاملات آلموسٹ 100 سال پہلے شروع ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ 2000 سال پہلے کے ہی شروع ہوئے سارے معاملات، لیکن ان 100 سالوں کے اندر یہ ساری آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے. تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو کرسچنز اور جوز ایک ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل مفادات ایک تھے، لہذا آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس، اکانومی، یہ آج کی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. مذہب تو نیچے چلا گیا، اس لیے تو ویٹیکن سٹی بنایا ہوا ہے نا انہوں نے اٹلی کے اندر، کہ بھائی مذہب کو سائڈ پہ رکھو. اس لیے پھر انہوں نے پاپ سے آفیشلی اس گناہ کی معافی بھی کروا لی تھی کہ ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ کو سولی دیا تھا، آج کی ڈیٹ میں یہودیوں کو معاف کیا، لہذا وہ اب بھائی بھائی بن چکے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ساری پولیٹیکل چینج ان 100 سالوں کے اندر ہوئی ہے. پہلے تو آپ سوچیں کہ اس قدر قتل عام کیا ہے کرسچنز نے یہودیوں کا، کہ آپ کی سوچ ہے، آپ پچھلی صدی میں ہی ذرا سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں نا، 60 لاکھ یہودی چلے احتیاطن، وہ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں 6 لاکھ تھے، جب 6 لاکھ بھی ہٹلر نے جو قتل کیے کوئی تھوڑا فگر تو نہیں تھا. اوورال 2 کروڑ کے قریب لوگ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر مارے گئے، یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنے بندے مرے ہیں وہ ایک طرف، اس سے زیادہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں مرے ہیں. یہ تو آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو بڑی سکون کی دنیا ہے. ہاں وہ ارطغرل ڈرامے میں انہوں نے ہے، تو وہ ڈرامہ ہی ہے، چند چیزیں اس میں ٹھیک ہیں، باقی تو ساری اس طرح. اس میں جو آپ کو دکھاتے ہیں نا وہ پریکٹیکلی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ بےچارے مرد کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کسی جنگل میں شکار کرنے پیچھے آئے تو پتا چلا تھا تاتاریوں نے حملہ کیا ہے، پورے قبیلے کو قتل کر کے، عورتوں کو غلام بنا کے لے گئے، بچے قتل کر دیے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ تو آج دنیا میں بڑا سکون ہے اس اعتبار سے. یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر دنیا کو خیال آیا کہ بھائی یہ لڑنا بھرنا بند کرو، اور پھر یو این او بنی، اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں. بہرحال دوسری جنگ عظیم کا ہمیں انڈائریکٹلی ایک فائدہ یہ ہوا ہے، اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ بریٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑتی. اے پول جاؤ تسی، یہ آپ کو تو بتایا گیا ہمارے بزرگوں کی سٹرگل تھی، بس کو ربو ساڑی سونی گئی ہے. ہاں اگر اس وقت گریٹ بریٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا, اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے معاملات کو لے کے چل نہیں سکا, تو انہوں نے پھر عافیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یار ان کو بھی آزادی دو اور ہم بھی سکون سے رہیں, ادر وائز انہوں نے کبھی بھی ہمیں آزادی نہیں دینی تھی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا نا کہ ہم باس کو باس سے ٹکرواتے رہتے ہیں, اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجا, کوئی معبد, کوئی مسجد سلامت نہ رہتی. یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے. اس طرح کی جنگیں الٹیمیٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں. انما مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے, انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, چائنا میں, عراق میں, شام میں, یمن میں, افغانستان میں, اب تو پاکستان میں بھی, تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرمائے. صلوا علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا میرے بھائیو, ایک اور کرنٹ ایشو میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں. اسی ویک کے اندر 3 اکتوبر 2023 کو ایک اعلی سطح کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی اور باقی جو بڑے ذمہ داران لوگ ہیں جو ملک کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں اور باقی معاملات کو. اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا جو پوسٹ کی شکل میں ہم نے اس سے اگلے دن ہی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں ڈال دیا تھا پوسٹ کے طور پر. آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم کی یاداشت تو بڑی کمزور ہے, خبریں سنتے بھی ہیں تو اوور لک ہو جاتی ہیں, لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی خبر تھی. میری چند ایک خواہشات کی تکمیل اس کے اندر تھی اور مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں کہیں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اچھا کام کرتی ہے تو ہم اس اعتبار سے انہیں اپریشیٹ ضرور کریں. ویسے تو زیادہ تر ہم ان کے ناقد ہی رہتے ہیں, لیکن اس معاملے میں انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا. تو میں نے وہ جو 5 بڑے بڑے نکات تھے ان کے وہ ڈسپلے کروا دیے اس ایک پوسٹ کے اندر ہی, اور اس کے نیچے لکھا کہ ہم صرف اسی قسم کی اسلامک ڈیموکریسی کو پاکستان میں سپورٹ کریں گے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی اسلامی نظام اس اعتبار سے نہیں چاہیے کہ کوئی نان سٹیٹ ایکٹر جماعت, کسی فرقے کی جماعت جو ہے وہ سیاست کی آڑ لے کر اور پاکستان کے اوپر قابض ہو جائے اور باقی فرقے والوں کو وہ قتل کرنا شروع کر دیں, کبھی توہین مذہب کے الزام میں تو کبھی گستاخ رسول کہنے کے الزام میں تو کبھی گستاخ اہل بیت کہنے کے الزام میں تو کبھی گستاخ صحابہ کے الزام میں. تو وہ پوسٹ جو لگی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں, ان کا اپنا ریئیکشن آئے گا. کچھ لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا, کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو میں چاہ رہا ہوں ایک تو وہ پوسٹ بھی ڈسکس کر لوں اور اس پہ جو لوگوں کی ریزرویشن ہے وہ بھی میں ان کو کلیئر کر دوں. 3 اکتوبر 2023 کو جو وہ اعلی سطح کا اجلاس ہوا ہمارے سیکیورٹی اداروں کا, ان میں 5 جو بڑے بڑے پوائنٹ تھے جن کے اوپر انہوں نے ایگری کیا اور اسے اعلامیے کے طور پر جاری کیا. اس کی کرولریز میں اور پوائنٹ بھی ہیں لیکن بڑے پوائنٹس جو تھے وہ 5 ہی تھے. نمبر 1, ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. دوبارہ سنیں, ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. اس سے مراد وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کی آڑ میں اپنے فرقے کا ایجنڈا لانچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ونریبل کر دیتے ہیں. اب ان جماعتوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کے فضل سے یا اللہ کے غضب سے پوری قوم کو پتا ہے, کیونکہ اس کی تکلیف پوری قوم اٹھا رہی ہے, خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو. پاکستان میں رہنے والے ان مذہبی جماعتوں کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ریلیجس پرسنالٹی کو بھی اگر جان کو خطرہ ہوتا ہے تو دوسری مذہبی جماعت سے ہوتا ہے, کسی کافر سے نہیں ہوتا. اور پھر وہ امن حاصل کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں یعنی کافران دے ملک ٹر جاندے نے. اوے کافران دا ملک وہ ہے جتھے تہاڈی جان بچی ہوئی ہے، یا کافران دا ملک وہ ہے کہ جدھر آپ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی عشق رسول کے نام کے اوپر آپ کا سر تن سے جدا نہ کر دے؟ یہ مسلمان ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے. چند ایک باتوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. اگر احترام جان اور احترام مال نہیں ہے تو ہم نے چاٹنا ہے اس قسم کی گورننس کو، اور پاکستان میں یہی ہے. آپ اگر رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں کسی مسجد میں یا اونچی آمین کہتے ہیں تو آپ کو کسی ہندو سے کرسچن سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجد میں گالیاں دے یا مسجد سے دھکے مار کے نکال دے، ان سے خطرہ ہے. آج آپ ایک نان مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور نہ آپ کو اس سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سنے گا کہ یہ ہمارا دین ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے گا. لیکن کسی مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے یا بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، آپ ڈرتے ہیں کہ یہ کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے. یہ کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے علماء سو کے لیے، سورۃ الاعراف میں بلعام بن بورا کے بارے میں، اور سن نبی داؤد کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے کہ جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس قسم کی بدعت ان گروہوں میں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے، ظاہر ہے. کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں نا جو کسی کو بدعت سکھائے گا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو بدعت نہیں سکھائے گا نا، کوئی مولوی سکھائے گا نا کسی فرقے کا. اور اس کے اوپر اجماع ہے، آپ بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے ہاں یہ دیوبندی ہیں وہ باولے کتے، دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہیں گے بریلوی ہیں، سنی سے پوچھے وہ کہیں گے شیعہ ہیں، شیعہ سے پوچھے وہ کہیں گے سنی ہے. جب یہی بات میں کرتا ہوں کہتے جی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، اور بھائی تمہارے اس کے اوپر آلریڈی اجماع ہوا ہوا ہے، ہم تو ساری باتوں کو بیک وقت انڈورس کرتے ہیں کہ سارے صحیح کہہ رہے ہو. بالکل بالکل تھوڑے نال. تو یہ ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. بہت اچھی بات ہے جی، شکر ہے آپ کو خیال آیا کہ یہ ریاست ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے جو اپنی من پسند تشریح کرتے ہیں، ہر ایک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے. ہائے ہاں، اے زخم میں چلنا ہے تو کینسر بنا دینا ہے. میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، مناظرے کیے ہوئے ہیں، آج تک کر رہے ہو. اب میرے ڈر سے آگے کہہ رہے ہیں کتاباں بدل گیا نے. ہاں دیکھ لو پھر کیسے قابو آئے نے. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تے اے بابے تو ہی ہوں دستبردار ہو گئے تھے الحمدللہ. دوسرا پوائنٹ اس میں تھا کہ کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے زبردستی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. کسی شخص کو یا کسی گروہ کو قانون کو ہاتھ میں لینا، طاقت کے ذریعے کسی سے کوئی چیز منوانا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا یہ ساری باتیں آلریڈی ہمارا ایک آئینی حق ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف اس کا اعادہ ہو رہا ہے اور یہ اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کو. چلیں ہمارا بھی ساتھ بھلا ہو جائے گا اس حوالے سے. تو بالکل ہم کہتے ہیں، ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ صرف فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد اور قتال والے معاملات کے اندر لے کے چلے، اور ود ان کنٹری پولیس کا کام ہے جو سول ایجنسی ہے، یا کبھی یہاں سول گورنمنٹ نے رینجرز کو بلانا ہو تو وہ بلائیں، ادروائز کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا جہادی ونگ بنائے اور اس کے ذریعے جہاد کس کے خلاف کرے؟ مسلمانوں کے خلاف. ہاں فرانس تک تو انہوں نے پہنچ نہیں سکنا، یورپ تک تو پہنچ نہیں سکتے، یا نہ ہمارے بینک چھوڑتے ہیں یہ، نہ ہماری گاڑیاں چھوڑتے ہیں، نہ ہمارے مکان چھوڑتے ہیں. میں نے آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا سو کالڈ جو لبئی کا یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کی ٹینکی میں جو ہے نا وہ آگ لگا دے، تو آڈے موٹر سائیکل ساڑن کے، اے ندی حالت ہے. تو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طریقے سے زبردستی یہ کرے. اب یہ لادہ بات ہے کہ یہ سارے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور ان کی سرپرستی میں ہوتے رہے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے, اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کو بتاتے ہیں. آج جو آ کے ہماری پوسٹوں کے نیچے کامنٹس کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ, نون لیگ کے لوگ, ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو لوگ یوز ہوئے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. بھائی ہم تو اس وقت تمہیں سمجھا رہے تھے جب تمہارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں گھسا رہا تھا. آج وہ خود جیل میں گیا تو تمہیں یاد آ گیا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. 2018 کے الیکشنز کو کس طرح مینج کیا گیا, 2014 کے دھرنے کیسے ہوئے, اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا؟ آج ہمیں بتا رہے ہیں جی علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ سپورٹ کر رہے ہیں, ان کا تو یہ کردار ہے, مجھے بتا رہے ہیں. دیکھو ہم تو 2012-13 کی میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اور اس وقت ہماری جہادی تنظیم میں ایسٹ ہوتی تھی فوج کا, جماعت الدعویٰ باقی تنظیمیں. میں اس وقت بھی ان لوگوں کے خلاف بولتا تھا کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے. یہ تو 2015-16 میں آ کے ان کو جب ہوش آئی, پھر ڈان لیکس ہوئی, ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ آیا, پھر انہوں خیال آیا اچھا وہ بھی سانو گورے نے ہی دسنا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ. گوروں نے جب ان کو بتایا, تلوار لٹکی, تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں نہیں نہیں یار یہ تو اب کام بڑھ گیا, اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا. پھر ضرب عزم شروع ہوا, رد الفساد شروع ہوا, اور یہ کرتے کرتے. اس لیے آپ دیکھیں جب یہ لوگ سیم پیج پہ تھے نا, چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ, 2021 کے اندر جب ان ساروں لوگوں کی گردنوں میں سریے تھے, اس وقت میرا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا حقیقت ٹی وی والوں نے, اور اس وقت حقیقت ٹی وی خود ان کا ایک ماؤتھ پیس تھا آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کا. تو میں نے ان کو انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ میرے انٹرویو میں آپ نے کٹنگ نہیں کرنی, میں جو کچھ بولوں گا اس کا وزن خود اٹھاؤں گا, کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ کبھی نہیں پلا, نہ میں نے ان سے کبھی کوئی چندہ لیا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر ہو اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی بالکل, وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے ریکارڈ کیا. آپ میرا وہ انٹرویو بھی نکال کے دیکھیں, اس وقت بھی میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اب ہماری پالیسی کچھ بہتر ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی فوج کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے, اور انہوں نے کٹنگ نہیں کی. یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کی تھی. اب تو خیر پوری قوم ہی کہہ رہی ہے نا, کیونکہ پیچھے ایک پی ٹی آئی بچ گئی تھی, اس کے ساتھ تو جو کچھ ہو گیا وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپنے بیانیے میں پیچھے چھوڑ گئی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں, تو ان کو بھی سمجھ آ گئی, لیکن ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن پھر 9 مئی ہو گیا, 99 پہ سانپ کاٹ گیا. ہاں اتنی مشکل سے معاملات بیک فٹ پہ گئے تھے, 99 پہ سانپ کاٹ گیا, پھر اسٹیبلشمنٹ پورا ماسٹر بن کے سامنے آ گئی. اور اب وہ سیاسی جماعتیں بھی جو جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں, اب وہ بھی ترس کھا رہی ہیں, نہیں جی دیکھو جی پی ٹی آئی والوں نے زیادتی کر دی, تو اب کیا کرے بیچاری فوج, اب بھی بیچاری بیچاری کر کے. خود پی ٹی آئی جو اس وقت مزے لے رہی تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو 10,000 بندہ اندر پکڑا ہوا ہے, یہ نون لیگ کا بندہ ہے؟ ہم لوگ نہیں ان کی شکلیں پہچانتے, یہ کون لوگ ہیں جو آگ لگا رہے تھے فوجی تنصیبات کے اوپر جا کے؟ مس مینج تو ہوا ہے. جب ان کو اس کی ہیٹ فیل ہوئی تو اب انہوں نے اعلان برات کر دیا, لیکن وہ معاملہ تو اب بگڑ گیا. اور دیکھ لیں جتنے مولوی یہ خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے, ایک بندہ بھی ان کی حمایت میں سامنے نہیں آیا. میں نے 9 مئی کی رات کو لائیو سیشن کے اندر سیدھا آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ جو کچھ زیادتی ہوئی ہے یہ بچے ہیں, ان کو معاف کر دیں, اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے تو ان کے ان بڑوں کو پکڑو جن کے یہ اعلی کار بنے تھے. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بےچارے ملک کی محبت میں یوز ہوئے تھے, اور ان کو تم نے ڈی ٹریک کیا تو آج انہوں نے آ کے تمہیں کاٹ لیا. اور اگر اپنے بڑوں کو نہیں پکڑ سکتے تو ان بچوں پہ رحم کہو یار, چھوڑ دو ان کو. صرف میں نے جرت کی. کدھر کے طارق جمیل صاحب؟ ہاں امت کا رہنما ملا ہے اتنے عرصے بعد. اور بھائی چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. ٹروتھ لور جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے کہ سورج چڑھ رہا ہے یا ڈوب رہا ہے, وہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو میں نے اسی وقت کیا, بار بار کیا, بار بار کیا, آج پھر کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بڑوں کو سزا نہیں دے سکتے, چھوڑ دیں باقیوں کو بھی, معاف کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ نقصانات ہوئے ہیں, اس سے زیادہ نقصانات ہماری اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہوئی ہے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. صرف مشرف نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا نا, امداد ہمیں 5 یا 6 ارب ڈالر ملی ہے لیکن نقصان ہم 50 ارب ڈالر سے زیادہ کا اپنا کروا چکے ہیں. تو بس ٹھیک ہے یار, اگر تمہارے بڑوں نے اتنا نقصان کیا ہے, یہاں پہ عوام سے بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی مس ہینڈل ہو گیا تو ٹھیک ہے یار, درگزر کرو. اور اگر اپنے بڑوں کو سزا نہیں دیتے, ان کو سزا دیتے ہو, تو ظاہر ہے پھر عوام میں کبھی بھی تمہارے لیے محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. یہ تو ہم صرف سمجھا رہے ہیں, ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی, جتھا نہیں بنانا, روڈ بلاک نہیں کرنی, صرف زبان سے کہنا ہے. مانیں گے ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو اپنی مرضی. خان صاحب کو بھی ہم بہت سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط طرف جا رہے ہیں, نہیں سمجھ آئی. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن اب فائدہ نہیں ہے. مجھے تو وہ اب چھوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, جس کیس میں ان کو ڈال رہے ہیں وہ, تو وہ سائفر کیس میں تو وہ جسٹیفائی ہوں گے سزا دینے میں بھی, لے جائیں گے اس طرف, تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا. لیکن اللہ کرے کو معاملات بہتری کی طرف جائیں, ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اچھا, اس میں میں ایک دو باتیں اور بھی کر دوں, باقی پھر 3 پوائنٹ میں کور کر کے اسے کلوز کرتا ہوں ٹاپک کو. ایک تو یہ کہ یہ بڑی چیز ہے انصاف کے لیے کہ آپ اپنے بڑوں کو بھی سزا دیں, اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرز یا ان کے ماننے والوں کو سزا دیں. یہ پہلی میری ڈیمانڈ ہے. دوسری ڈیمانڈ میں جو اکثر کرتا رہا ہوں مختلف ویڈیوز میں, 14 اگست کے اوپر تو اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہر کوئی خدا کے لیے اپنا کام کرے. یعنی یہ جو ہمیں ایک شوق چڑھا ہوا ہے عدلیہ کو کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں دخل دے, فوج جا کے عدلیہ میں دخل دے, اور عدلیہ جا کے جو ہے وہ فوج کے معاملات کو دیکھے, کبھی ان کو سپورٹ کرے, کبھی خلاف ڈسین دے دے. بھائی اپنے اپنے کام کرو, ہر بندہ اپنا کام کرے تو ملک آگے چلے گا. ادروائز دوسرے کے کام میں اگر آپ لچ فرائی کریں گے تو بھائی آپ اپنا کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ملک میں اگر آپ نے سٹیبلٹی لانی ہے تو آپ ایک چارٹر لکھ لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی. اس میں بھلے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, فوج بھی بیٹھے, عدلیہ بھی بیٹھے, پولیٹیکل لیڈرز بھی بیٹھے, ساری جماعتوں کے, اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری اکانومی کی لائن اب آندہ 25 سال کے لیے 5 دفعہ جو اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں گی, ہماری اکانومی کی لائن یہی رہے گی. کوئی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے اوپر اکنامک پالیسی کا بلیم نہ دے, سارے مل کے پالیسی بنائیں کہ آج اگر پی آئی اے کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کر دے کہ نہیں نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے, جب خود آئے تو پھر اور بات کرنا شروع کر دیں, نون لیگ کی حکومت آئے تو اور بات کرنا شروع کر دیں, اور جب اپوزیشن میں جائیں تو اور بات کرنا شروع کر دیں. صرف پوائنٹ سکورنگ یہ کام نہ ہو, ایک ڈیسیژن ہو, سارے اسے فالو کریں. اور اسی میں چارٹر آف اکانومی لکھا جائے اور چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ دو چارٹر لکھ لیے جائیں کہ ایک دوسرے کی حکومتوں کو نہیں الٹیں گے, اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک آپ لائن لیں گے تاکہ یہ آندہ سے یہ معاملات اس طریقے سے نہ بگڑے. 5 دفعہ اسمبلیاں پوری شرافت کے ساتھ اپنا وقت پورا کریں, اس طریقے سے نہیں کہ آپ پرائم منسٹرز کو کبھی پوری قوم کو آپ نے لگایا کہ جناب یہ اتنا بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ فلاں لیڈر لے گیا اور اینڈ پہ آپ کو ایک اکامہ ملا. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ کروڑوں روپے ملک کے ضائع کیے, اگر اکامہ ہی نکالنا تھا اس میں سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کرنے کی بجائے نا آپ اصول اور انصاف کے اوپر معاملات کو لے کے چلیں, بجائے یہ کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے آپ کبھی مذہبی جماعتوں سے دھرنے کروائیں, پھر انہیں پیسے بانٹیں. ٹھیک ہے, پھر وہ اس وقت بھی آ جائیں جب آپ کو ضرورت نہ ہو, پھر آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں, جب کریک ڈاؤن ہو تو پھر وہ ملک بند کر دیں اور یہ تماشا لگا رہے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی یہ لکھا جائے, پالیسی سیم چلتی رہے. تیسرا پوائنٹ جو پچھلے دنوں یہ جڑا والا واقعہ ہوا جس میں 18 کے قریب گرجے جلے, وہ تو خیر کلیم بہت زیادہ بڑا فکر کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے جو پنجاب کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب, انہوں نے تو بتایا کہ 6,000 کے قریب نفری پیچھے تیار تھی جس نے یہ سارا معاملہ اور آگے بھڑکانا تھا, اس لیے ہم نے اس وقت معاملے کو ٹھنڈا کیا. تو مجھے اس وقت بھی بڑا یعنی غصہ آیا اس کے اوپر کہ یار یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. بہرحال اب انہوں نے وہ جن 6,000 بندے تھے ان کی لسٹیں پوری بنا لی ہوئی ہیں, انہوں نے وہ ایک ایک کر کے ساروں کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے. اور میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یار آپ نے ضرب عزم شروع کیا, آپ نے رد الفساد کیا, ایک رد النفاق بھی کریں. یہ منافق ہے, یہ پاکستان کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹر اور اسلام کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے خلاف ایک آپریشن لانچ کریں رد النفاق. وہ الحمدللہ اب نام اس کا جو بھی وہ رکھیں، بال رد النفاق شروع ہو گیا جے اے متن دس دیا انشاءاللہ. اب یہ وقت کے ساتھ حالات بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی چیز اس میں جو میں نے وہ بیانیے میں بات کی تھی رد النفاق کے بعد، کہ جو پھر بندے پکڑے جائیں ان کو پھر عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوائی جائیں اور یہ فوری انصاف ہو. فائز عیسیٰ صاحب بھی وہاں پہنچے تھے، اب تو خیر وہ چیف جسٹس بن گئے، جڑا ملا واقعے کے فوراً بعد وہ پہنچے تھے وہاں پر، اب انہی کے پاس کیسز لگنے ہیں. تو اب کسی چیز کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے جو صحیح ڈیسیژن بنتا ہے وہ کریں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں نا، الٹیمیٹلی بڑی عدالتوں سے جا کے چھپ جاتے ہیں. آج تک جو کچھ بھی ہوا بڑی عدالتوں سے جا کے یہ لوگ چھٹ جاتے ہیں، اس لیے چھٹتے ہیں کہ وہاں جا کے گواہ جو ہے گواہی نہیں دیتے، ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، گواہ مکر جاتے ہیں. اب عدالت نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. میرا خیال ہے گواہ اگر مکر بھی جائیں، اگر آپ کے پاس کیمرے کا ریکارڈ موجود ہے، سی سی ٹی وی سے یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے. ادروائز یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. یہ چار چیزیں ہوگی. اور پانچویں چیز میں نے کہا تھا کہ یہ خیر میرا ایک ذاتی شغف ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیں ان کا، تو چاہے کوئی ایک مولوی سٹی بنا دے، جس طرح جو ہے وہ اٹلی میں ویٹیکن سٹی بنا اور مولویوں کو کہا کہ بھئی ادھر لڑو بھیڑو جو کچھ کرنا ہے، ادھر جا کے خیر ان کا بھی ڈنگ نکل گیا. ان مولویوں کو ناردرن ایریا میں شفٹ کریں، جتنے بھی یہ فسادی قسم کے مولوی ہیں نا، ان کی چار چار شادیاں کروائیں، ان کو گاڑیاں دیں، ٹھیک ہے، ان کو انٹرنیٹ کے ہائی سپیڈ کنیکشن لے دیں. یار ساڈی جان چھڈن ہے، اتھوں انہاں نوں کڈو خدا دا ناں، جے ملک نوں رہن دے قابل رکھنا ہے. تو یہ پانچ نکاتی ایجنڈا ہے. نمبر ون، سزا دینی ہے اپنے بڑوں کو دو، پلس ٹھیک ہے عوام کو بھی دو، لیکن اگر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے پولیٹیکل لوگوں سے بھی پھر صرف نظر والا معاملہ کرو. اور نمبر ٹو، چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی، یہ دونوں چارٹرز لکھے جائیں اور ایک پالیسی بنائی جائے، تاکہ حکومتیں کوئی بھی آئیں ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہ ڈال سکیں، نہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. پھر آپ کو وہ ٹرو اسلامک ڈیموکریسی کی برکات بھی انشاءاللہ ملیں گی. نمبر تھری، رد النفاق شروع کریں، آپریشن کا نام رد النفاق. اور چوتھی چیز، جب یہ آپریشن ہو اس کے بعد عدالتوں کے ذریعے فوراً سزاؤں والا معاملہ ہو اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور پانچویں چیز، مولوی سٹی بنایا جائے ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر. خیر یہ ساری باتیں میں نے ساتھ اس اعتبار سے ڈسکس کر دی کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو دو پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس اعلامیے میں، ایک ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی، دوسرا کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کا زبردستی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. نمبر تھری، اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی اسلام اور آئین پاکستان کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے بالکل ہے، یہ پاکستان کے جھنڈے میں جو وائٹ نشان ہے یہ غیر مسلموں کے لیے، خواہ وہ غیر مسلم قادیانی ہوں، خواہ وہ غیر مسلم جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا ہندو ہوں، زندگی کا حق نہیں آپ ان سے چھین سکتے. عقیدے کا اختلاف، علمی اختلاف اپنی جگہ، وہ آپ نے کرنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے. تم لوگ تو ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے کھاتے ہو نا. علمی جواب قادیانیوں کے، علمی وظافظ کے صرف میں نے دیے ہیں. آج بھی یوٹیوب پہ مجھے بتائیں کسی بھی ختم نبوت کی تحریک کی کوئی علمی ویڈیو دکھائیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے جی وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، بس اس قسم کے ان کے پاس اعتراضات ہوتے ہیں. علمی بات کوئی نہیں کی سوائے میرے، درجنوں ویڈیوز ہیں میری قادیانیوں کے خلاف انہوں نے صرف، اور انہوں نے بھی اینٹی قادیانی کام کیا ہے. ختم نبوت پہ تو کسی نے بھی نہیں کام کیا، ختم نبوت اس دن ہوگا ہاں جس دن چشتی رسول اللہ، اشلی رسول اللہ پہ بھی یہ لوگ بات کریں گے جتنے چندے لے کے کھا رہے ہیں. اسی شہر سے نکلتے ہیں جہاں سے کتابیں چھپ رہی ہیں، ادھر دھرنا نہیں دیتے، مصیبت ہماری جان کو ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو اقلیتوں کے حقوق ہیں بالکل ان کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ آل اوور دا ورلڈ پاکستان کے لیے بدنامی کا معاملہ بنا ہوا ہے. چوتھی چیز اس میں تھی، ملک میں سیاسی مسلح گروہ یا تنظیم کی کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی پہلے لوگ یہ سیاست کی آڑ میں چھپ جاتے تھے کہ جی ہماری سیاسی جماعت ہے نا، جس طرح ایم کیو این سیاسی جماعت بنائی ہوئی تھی، ساتھ ایک ونگ بنایا ہوا تھا مسلح قسم کا، اس کی آڑ میں چھپ جاتا تھا. اور ساری جماعتوں نے اپنے اپنے اس قسم کے نا اسلحے کی بنیاد کے اوپر بنائی ہوئی ہیں ونگس. پیپلز پارٹی نے بھی بنائی ہوئی ہے, جماعت اسلامی نے بھی بنائی ہوئی ہے. اور آپ اور چھوڑ دیں یار, یہ جو آپ کو بڑی شریف شریف تنظیمیں نظر آ رہی ہیں, دعوت اسلامی کی بھی ہے ایک سنی تحریک کے نام کے اوپر. وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں. وہ یہ ٹی ایل بی دعاب بھائی ہے نا, اس سے پہلے سنی تحریک تھی. اور ادھر بھی دیکھ لیں آپ, تبلیغی جماعت بالکل ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف سپاہی صحابہ لشکر جنگوی, اور پولیٹیکل جماعت میں مولانا فضل الرحمان صاحب. ہاں ہر جگہ انہوں نے اپنی سیاسی بھی معاملات رکھے ہوئے ہیں, ساتھ مسلح معاملات بھی رکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ایک تبلیغی سامنے ایک وہ بھی ونگ رکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. تو یہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ملک میں سیاسی مسلح گروہ کی کوئی اجازت نہیں جائے گی. یعنی کوئی سیاسی جماعت بھی ہے نا, وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم تو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لہذا کیا مسئلہ ہوا اگر ہم نے ساتھ کوئی اسلحہ رکھ لیا ہے. نہیں, یہ اسلحہ لے کے کل کو آپ لوگ دارالحکومت کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور مصیبت بن جائیں گے باقی لوگوں کے لیے. اور پانچواں جو اعلامیہ تھا وہ یہ تھا کہ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دائرہ اختیار ہے. یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ فوج اور پولیس کا کام ہے کہ وہ امن کو اسٹیبلش کریں, نہ کہ یہ ہے کہ مولوی اسلحہ ہاتھ میں لے کے تو وہ جا کے فلموں کی اور دکانیں توڑنا شروع کر دیں جا کے, جو کچھ لال مسجد کے اس میں ہوا پھر اس کے ریونج میں آپ دیکھ لیں ظلم بھی ہو گیا, اور وہ پھر ہم نے اس کے بعد خود کچھ حملے بھی بھگتے. ظاہر ہے لال مسجد میں جو کچھ ہوا ان کی طرف سے تو مس ہینڈلنگ ہوئی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی, اور اس کی ہیٹ پھر ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں. تو یہ پانچ پوائنٹس تھے جو اس میں ڈسکس کیے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم جو اس حوالے سے سائبر کرائم اور یہ ساری چیزوں کو اسٹیبلش کریں گے اور لوگوں کو پکڑ کے سزائیں دیں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے صبر کا ہمیں پھل ملا ہے اور آواز بلند کرنے کا, یہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا تھا. اور یہ اب ریاست جب ٹھان لیتی ہے کسی معاملے کو تو آپ دیکھ لیں ڈالر دیکھ لیں, پھر آیا نا 307 سے نیچے, کیونکہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ کام نہیں اب ہونے دینا. پہلے وہ ریاست میں ہی بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو ان ساری سمگلنگ کو سپورٹ کرتے تھے, یہ سب کچھ وہی انہی کی سرپرستی میں ہو رہا ہوتا تھا. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ معاملات آگے چلیں, اور آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ یار الیکشن کراؤ, اور اس معاملے کو انٹرم گورنمنٹ کی بجائے جو عوام کی منتخب حکومت جو بھی آئے اس کے سپرد کریں, تاکہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنے اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. ہم اپنے بڑوں کو وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہماری اس اعتبار سے کوئی پکڑ نہ ہو کہ ہم نے کوئی سچائی کے حوالے سے بزدلی کا مظاہرہ کیا یا کسی کو ہائی لائٹ نہیں کی. اور بڑوں کے لیے تو میں اکثر وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سب سے برا اگر کوئی گڈریا ہے تو وہ ہے جو کسی جگہ کا حکمران ہے. جس طرح گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا, اس طرح حکمران عوام الناس کے اوپر ایک اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا گیا, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ حکمران نے اگر انصاف نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہاں تو لوگوں کو شیروانی پہننے کا بیج لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ سیدھا سیدھا جہنم کما رہے ہیں اگر انہوں نے اس پوسٹ کے ساتھ حق نہیں ادا کیا. قیامت کے دن ان لوگوں نے کہنا کہ ہم گمنامی کی موت کسی فٹ پاتھ پہ مر جاتے نا وہ بہتر تھا, ہم آرمی چیف نہ بنتے, ہم پرائم منسٹر نہ بنتے, ہم چیف جسٹس نہ بنتے اگر انہوں نے انصاف نہ کیا. تو انہوں نے آخرت میں کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو کسی فٹ پاتھ پہ مار دیتا, ہماری لاش کو کوئی دفنانے والا نہ ہوتا, کم از کم آخرت کے عذاب سے تو بچ جاتے. لیکن دوسری طرف اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہے. پھر انعام بھی پھر اسی اعتبار سے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, تم میں ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اب تو سارے ہی آ گئے، ہاں تسی ایویں خوش ہو رہے سو کہ وڈیاں دا رگڑا لگیا ہوا ہے، بچڑا تسی بھی کوئی نہیں۔ ہاں اگر اپنے اپنی جگہ پہ ہم نے انصاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کے اوپر قائم رہنے کی، انصاف کی تبلیغ کرنے کی، اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ مجھے بائی چانس یہ بھی کچھ باتیں یاد آئیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آج چکے ماحول بنا ہوا ہے تھوڑا اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو اس سے جو جڑا ہوا ہے جو میں نے آج تک کیمرے میں کبھی بیان نہیں کیا، وہ بھی ڈسکس کر لوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے، خصوصاً ہمارے ان لوگوں کے لیے جن کو کبھی کوئی شیطان وسوسہ دلاتا ہے میرے حوالے سے۔ علماء کبھی کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیے جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، اتنی دلیری سے بولتا ہے، اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ بھئی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں وہ آپ کو تو میں نے نہیں بتایا ہوا، تو آپ کسی گمان میں نہ رہیں کہ میری زندگی کوئی اتنی آسانی سے گزر رہی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنا، اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی جو اسٹیبلشمنٹ کے پالتو لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ آپ کو جتنے صحافی یا پولیٹیکل ونگ کے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری ہیں، ان کی تنخواہوں پہ رہے ہیں، اب تنخواہیں تو ان سے کھاتے رہے، جب ان کی ناراضگی ہوئی، وفاداری کسی اور کے ساتھ انہوں نے نبھانی شروع کی تو ان کو غصہ آیا، تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے انہیں نامعلوم افراد میں ہی داخل کریں گے، قانوناً غلط کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو دنیاوی طور پہ جسٹیفیکیشن ہے وہ بتا رہا ہوں، قانوناً تو میں کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے حق میں کبھی بھی نہیں رہا، خواہ وہ کوئی ریاستی ادارہ کرے یا کوئی مذہبی جماعت کرے یا کوئی بھی کرے، قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ لیکن میرے ساتھ الحمدللہ شروع سے ایک غیرت والا ایلیمنٹ اٹیچ رہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کے اعلی کار بننے سے ہمیشہ انکار کیا، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کا ساتھ دیا نہ کسی ریاستی ادارے کا۔ البتہ اگر میری کوئی بات کسی پولیٹیکل لیڈر کے حق میں گئی تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی عقیدت تھی، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں سچائی کے لیے کھڑا ہوا کہ یار یہ اس وقت اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ جس طرح خان صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے جب کبھی ان کے اوپر مذہبی کارڈ یوز ہوا تو میں نے ان کے حق میں آواز بلند کی، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے پے رول کے اوپر ہے، اور جب خان صاحب نکالے گئے اس وقت میں نے کچھ نصیحتیں کی تو اس وقت انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مجھے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دلی عقیدت اس لیول کی ہو نہیں سکتی کیونکہ میں خود ان کے متاثرین میں سے ہوں، لیکن فوج ایز اے ادارہ یا ان کی جو قربانی ہے پاکستان کے لیے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، وہ آپ لوگوں نے تو صرف سنی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر کے چند ایک لوگ جو اپنی پولیٹیکل گینز کی وجہ سے اپنے زوم میں پاکستان کی بہتری کی خاطر یہ جو تجربے کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں، کبھی ضیاء الحق کی شکل میں، کبھی مشرف کی شکل میں، کبھی باجوہ صاحب کی شکل میں، میں تو ہمیشہ ان تجربوں کے خلاف رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے مختلف اوقات میں مختلف تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ لیکن جو فوج کا وہ والا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی نظر میں بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی آرگنائز ادارہ ہے نا تو صرف فوج ہے، پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہے، اس وجہ سے کہ کراچی سے لے کر کے پی کے اینڈ تک اور ادھر سے آپ مشرقی بارڈر سے لے کر مغربی بارڈر تک ایک ہی ادارہ ایسا ہے کہ جس میں سما و تعت کا سسٹم ہے۔ پولیٹیکل جماعتیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک جگہ ایک جماعت کا ہولڈ ہے، دوسری جگہ دوسری جماعت کا ہولڈ ہے، ہاں کبھی وہ جماعت تھی پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب کا ایک پورے کا پورا ایک سارا معاملہ تھا پورے ملک کے اندر، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو یونٹی اس ادارے کی وجہ سے ہے، سما و تعت کا جو سسٹم ہے ہمارا، سی پیک کا معاملہ ہو یا باقی معاملات، ظاہر ہے وہ فوج ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، پریکٹیکلی جانے بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں, پولیس دے رہی ہوتی ہے, عوام الناس بھی دے رہی ہوتی ہے, لیکن فرنٹ محاذ کے اوپر ظاہر ہے فوج ہی لڑ رہی ہوتی ہے. مجھے اس وقت زیادہ احساس ہوا جب میں نے اپنی جاب کے دوران, میں یعنی 2002 میں میں نے ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر جاب اپنی سٹارٹ کی, نیسکوم کے اندر. اس کے اندر ایک این ڈی سی ادارہ تھا, ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب اوور آل ہمارے چیئرمین تھے. ان کے ساتھ بھی مجھے ون ٹو ون کئی دفعہ گفتگو کرنے کا, میٹنگز اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا, اور میٹنگز میں اکثر بریفنگ میں ہی دیا کرتا تھا اپنی سپیکنگ پاور کی وجہ سے. تو میں نے کافی چیزیں یعنی ابزرو کی وہاں پہ. اپنے اداروں کے اعتبار سے تو خیر ہمارے ٹامی انرجی کے جتنے بھی ادارے ہیں عام لوگ تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن اتنے بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. یہاں پہ بھی ظاہر ہے جو ایک حرام خوری والا معاملہ ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے, اس بڑے لیول پہ نہیں لیکن چھوٹے لیول پہ تو ہے, لیکن اوور آل لوگ کمیٹڈ ہیں اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کے ساتھ یعنی جو وقت گزارا, میں نے جو سب سے بڑی چیز دیکھی, میں نے انہیں کبھی بھی نہیں پایا کہ وہ یعنی اقامت سے پہلے مسجد میں پہلی صف میں نہ ہو, خواہ وہ فجر کی نماز ہو. گرمیوں کی فجر کی نماز میں بھی وہ بندہ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر عرفان برنی صاحب بنے اور باقی لوگ جتنے ہمارے, ماشاءاللہ مجھے کافی کلوزلی ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. وہیں پر مجھے جو چیز ابزرو ہوئی جو میں کبھی بھی باہر رہ کے نہیں کر سکتا تھا, وہ فوج کا وہ پہلو ہے جو آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی یہ سینسٹیو آرگنائزیشن یا ان کی سائٹس ہیں جو پہاڑوں میں بنی ہوئی ہیں, پاکستان کے جو میزائل پروگرام کی سٹوریج, باقی ساری چیزیں ایس پی ڈی کے تھرو, اے ایس ایف سی کے تھرو, یہ ساری سیکیورٹی فوج دیکھتی ہے ہماری ساری سائٹس کی, اور وہ سائٹس کلومیٹرز پہ پہاڑوں میں پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ پہاڑ وہ ہیں کہ جہاں پہ صدیوں سے کبھی کوئی آبادی بھی نہیں تھی, اب وہاں سائٹس بنی سیکیورٹی کی وجہ سے. اب ظاہر ہے کہ وہ سائٹس تو بن گئی ہیں لیکن وہ تو اماجگاہ ہیں سانپوں کی, خنزیر وہاں پہ عام پھرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک موزی قسم کے جانور. سائٹس تو اب بن گئی ہیں, ظاہر ہے وہ شام کے وقت وہ ساری چیزیں وہاں جمع بھی ہو جاتی ہیں. کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے ڈرائیورز یا سیکیورٹی گارڈز کے کمروں سے سانپ بھی نکل آتے تھے. ظاہر ہے پہاڑوں کے اندر ہے, اب کتنی آپ صفائی کر سکتے ہیں, اتنا کچھ مینج کریں. تو مجھے وہاں جا کے احساس ہوا, ورنہ میں یعنی کوئی, چونکہ بڑوں کی پکچر میرے سامنے تھی نا, میں تو شروع سے ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں, تو مجھے پالیٹکس میں جو فوج کا کردار ہے نا یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا. اور بچپن میں ہم بھی یعنی اسی قسم کے جذباتی پاکستانی تھے, ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں تھی. جب 1988 میں بے نظیر آئی اور ان لوگوں نے آئی جے آئی بنوائی, اور ہم لوگ بھی وہ جتنے وہ گندے قسم کے نعرے ہوتے تھے اسکول لیول پہ ہم بھی لگایا کرتے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ کو یا یہ اسلامی جمہوری اتحاد کو سپورٹ کرنا یہ اسلام کی سپورٹ ہے, اور یہ جو ہے پتہ نہیں کوئی کافر ہے بے نظیر جو ہم پہ مسلط ہوگی ہے. وہ تو پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ تو بڑے لوگوں کی گیمیں تھیں, اور وہ 90s کی تو پوری گیم جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو یہ تماشا چلتا رہا, یہ ان بچوں نے نہیں دیکھا کہ جو صرف خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں. اس لیے ان کو نہیں پتا کہ دوسری جماعتوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں کیا کیا تکلیفیں کاٹی ہیں ایک دوسرے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی. پھر انہوں نے آ کے چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا تھا. یہ تو آج بڑا سکون ہے اس اعتبار سے جو کچھ 90s میں ہوتا رہا. 1.5-2 سال بعد حکومت الٹ جاتی تھی اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے, ہمیں بھی اس وقت سمجھ نہیں تھی, لیکن جب سمجھ آئی تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ایک ادارے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. تو میرے دل میں ان کے لیے کبھی بھی کوئی اس طرح کا نرم رویہ یا جذبہ نہیں تھا. میں آپ کو جاب پہ جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, لیکن جب میں نے وہاں یہ والا اسپیکٹ دیکھا پھر میں نے کہا یار یہ بےچارے تو ان کے آفیسر سے لے کے اسٹاف کے لوگوں تک سر کہہ کے تو ہم سے بات کرتے تھے, پھر ہماری سیکیورٹی کے لیے انہوں نے سب کچھ کرنا اور اتنے اچھے اخلاق سے پیش آنا. مجھے پھر وہ والا جب اسپیکٹ سامنے آیا نا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یار یہ فرق کرنا چاہیے ہمیں. جس طرح ہمیں پولیٹیکل جماعتوں میں بھی اچھے لوگوں میں اور برے لوگوں میں فرق کرنا چاہیے, مذہبی جماعتوں میں بھی, فرقوں میں بھی, ان کے عقائد میں بھی, کہ سنی کی ساری باتیں غلط نہیں, شیعہ کی ساری باتیں غلط نہیں, جو میں اچھی بات کو سپورٹ کرتا ہوں اور برائی سے آپ نے الگ رہنا. وہی جو حضرت عثمان نے ہمیں سکھا دیا کہ نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, جنہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. صحیح بخاری 695 نمبر حدیث. برائی میں ان سے الگ رہو. حالانکہ سٹیک پہ خلافت لگی ہوئی حضرت عثمان کی, لیکن اپنے مخالفین کے بارے میں کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو اگرچہ انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا, کیونکہ نماز تو کوئی برائی کا کام نہیں. لہذا پاکستانی قوم بھی دیکھے کہ اچھائی کے کاموں میں تو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں, فوجی قیادت کا بھی ساتھ دیں, پولیٹیکل قیادت کا بھی ساتھ دیں, پرائم منسٹر کا بھی ساتھ دیں. ہاں برائی میں الگ رہیں, اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروائیں, لیکن صرف دشمنی پہ اتر کے اس لیول پہ چلے جانا کہ آپ ان کے بارے میں نیگیٹو رویہ اختیار کریں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ابھی ڈیسیژن ہوا ہے, جو میں نے آپ کو پانچ پوائنٹ بتائے کہ اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مسلح گروہ بنا کے اس طریقے سے مذہب کی من پسند تشریح کر کے نہیں چڑھ دوڑے گی دوسرے کے اوپر, یہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہے. اسی طریقے سے ابھی یہ جو ڈالرز کے حوالے سے جو کچھ ہوا اچھی چیز ہے. باقی ہم وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے, بالکل. اس میں پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف اگر کیسز بنے ہیں تو ان بڑوں کے خلاف بھی بننے چاہیے جنہوں نے ان پولیٹیکل لیڈرز کو یوز کر کے اس طرح کے تجربات اپنی پاکستانی قوم کے اوپر کیے. وہ اپنی جگہ, وہ تو میں بار بار ریکارڈ کرواتا ہوں, لیکن یہ والا اسپیکٹ یاد رکھیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے خان صاحب کے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہوا ہے نا, تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بہت آگے چلی گئی ہے اس معاملات میں. نون لیگ تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں رہی ہے کہ جس طرح کی اب یہ زبان پاکستان کے اداروں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں, اس سے اداروں کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا, پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ان کے ہاتھ میں بھائی سلطہ ہے, ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ پھر آپ کو گھروں سے بھی اٹھائیں گے, پھر آپ لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو کل تک کہتے تھے کہ نواز شریف بھگوڑا, آتا کیوں نہیں ہے؟ اب میں حماد اظہر سے نہ پوچھوں کہ تو کیوں بھگوڑا ہے, آ نا عدالتوں کا مقابلہ کرنا. جب تو بلاتا تھا نواز شریف کو کہ آؤ جی عدالتوں کا سامنا کرو, کیسز کا سامنا کرو, تو تم لوگ کیوں, مراد سعید کیوں بھگوڑا ہوا ہے؟ آؤ نا عدالتوں کا سامنا کرو نا. تو اب تمہیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ نواز شریف بارش سے واپس کیوں نہیں آ رہا تھا. ہاں, کیونکہ جب تک اپنی دم پہ نہ پاؤں پڑے اس وقت تک کسی کی تکلیف کا احساس نہیں آپ کو ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ بھی غلط ہو رہا تھا, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں اور اسے غلط کہیں, یا اسے جسٹیفائی کریں اور اسے غلط کہیں. اب تو خیر خان صاحب نے خود بھی مانا ہے, خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے نہیں نواز شریف کی حکومت اٹھائی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھائی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا ہے خان صاحب نے, جو باتیں اتنے صاف ہی نہیں ان سے منوا سکے, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں لرن کرتے ہیں, اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھ رہی ہے. پر میں اپنے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ مجھے پہلے نمبر پہ قرآن و سنت ہے, اس کے بعد پاکستان کا آئین ہے, اور اس کے بعد کوئی ریاستی ادارہ یا سیاسی جماعت ہوگی. جو بھی غلط کام کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہوں گا غلط ہے, یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو مجھے جو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی, اس میں بھی انڈائریکٹلی میرے ساتھ بھی ایک لیول کی ایک زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے لینی پڑی. خیر اس شہر میں سے اللہ نے خیر نکالا کہ میری خواہش تھی, ویسے تو میں الٹا بھی لٹک جاتا. میں جس پوسٹ پہ تھا 19 گریڈ پہ اور ایک ٹاپ لیول کے اوپر, تو مجھے تو انہوں نے کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں دینی تھی جب تک کہ میں اپنے 25 سال سروس کے پورے نہ کرتے ہیں. وہ تو پھر اللہ کی طرف سے کرنا ہوا, یہاں پہ کوئی ہماری ایک ایجنسی کو سیکیورٹی کلیئرنس کر رہی تھی, تو وہ اس کے نیچے جو وہ رپورٹیں لکھنے والے ہیں نا, وہ کوئی بریلوی تھا کٹر قسم کا. اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں 2016-17 کی. اس نے نا رپورٹ میں مجھے لکھ دیا کہ اس کا تعلق جو ہے لشکر جنگوی سے ہے دیوبند کے. اب میرا دیوبند کے ساتھ کبھی بھی کوئی ہمدردی کا رشتہ نہیں رہا, ایٹ لیسٹ جہادی تنظیموں کے ساتھ. خیر وہ ہماری جب آفس میں وہ پہنچی تو فوجی آپ کو پتا کانوں کے کچے ہوتے ہیں, انہوں نے فوراً کہا جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. میں نے کہا کس چیز کی ریٹائرمنٹ؟ اچھا ویسے تو مطلب میری خواہش تھی کہ مجھے ریٹائرمنٹ مل جائے. میں نے جتنا بھی دین کا کام بڑے لیول پہ جتنا کیا وہ اپنی جاب کے دوران کیا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. 2008 میں میری ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے اور یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں, 9 سال تک, جبکہ آلموسٹ ہمارے سارے میجر لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اس الزام کے ساتھ تو میں نے نہیں جانا, ویسے آپ آفر کریں کہ ٹھیک ہے میں پبلک فگر ہوں اور اس کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 15 سال میری سروس ہے, مجھے 15 سال سے زیادہ سروس ہو چکی ہوئی تھی, تو مجھے بینیفٹس بھی مل جائیں گے جو جاب کے ہیں, اتنے تو نہیں ملیں گے لیکن چلیں کوئی آدھے تو مل ہی جائیں گے, لیکن اس الزام کے ساتھ نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے فوج کی ایک مینٹیلٹی ہے, وہ غلط بھی ڈیسیژن کرے نا غلطی علیحدگی میں تو مان لیتے ہیں, پبلکلی نہیں مانتے. یہ ان کے ساتھ ایک کمزوری اٹیچ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ابھی, کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کبھی کہیں گے. ویسے کبھی کسی صحابی سے دلائیں گے جی ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، معافی نہیں مانگیں گے. یہ ان کی ایک مینٹلٹی ہے. معافی کے لیے صرف ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہی تھے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا. معافی کے لیے صرف پولیٹیکل لیڈرز ہی بچے ہوتے ہیں. یہ میں ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بارے میں میرے جینز کے اندر موجود ہے کہ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لہذا میرے بارے میں تو آپ بھول جائیں. جس طرح آپ یہ بھول جائیں نا کہ میں توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہوں، اس معاملے میں بھی میں بالکل ننگی تلوار ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہمیں کوئی پی ٹی آئی والا یا نون لیگ والا جو ہے نا وہ آئین کا درس نہ دے، اور یا ہمیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہ بتائے، ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس وقت جب یہ معاملات چلے تو میں سیدھا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کیس کر دیا اپنے ادارے کے خلاف، اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب، وہ بھی میری طرح آپ کو پتا ہے نڈھر قسم کا جج، اس نے بلا لیا، اور وہ تو مطلب اس طرح کے معاملات میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے. ان کی عدالت میں کیس لگا، ان کو بلایا، تو یہ آئے بائے شائع کرتے رہے اور ایک سال تاریخیں بھگتے رہے، صرف ڈانٹ کھا کے وہاں سے آتے تھے. الٹیمیٹلی پھر آخری دفعہ تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں نے کہا کہ بھئی میں اب اس کو پھر ون سائڈڈ ڈیسائیڈ کر دوں گا اگر آپ لوگوں نے یہ سارے معاملات اس طریقے سے لے کے چلنے ہیں. وہ خیر ان دنوں پھر شوکت صدیقی صاحب کی وہ تقریر ہو گئی، وہ تو چلے گئے. خیر کیس پھر دوسری جسٹس عطر من اللہ، اس وقت ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی کورٹ میں لگ گیا کیس، وہاں پہ چلا گیا. بال وہ معاملات چلتے رہے. بس اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے کو میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یار ٹھیک ہے، مجھے پھر کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ سر اب آپ کا جو لیول ہے، آپ اس ادارے میں کیا کرنا ہے، آپ نے آ کے یہاں تو سارے آپ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس اب آپ یہ کام کریں. تو مجھے بات کلک کر گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے یار. پھر میں نے اس معاملے کو اوور لک کر کے 2020 کے اینڈ پہ جا کے میں نے وہ پھر اپنے ساری ریٹائرمنٹ والا معاملہ بھی کیا، اور سارے وہ پرانے جو میرے ایئرز رہتے تھے وہ ریسیو کیے، اور آفیشلی میں نے سگنیچرز کر دیے. اس دوران خیر میری میں نے اپیل کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کیا تھا، جب میری ان کے ساتھ میٹنگ بھی، تو اس وقت بھی میں نے ان کو کہا کہ یار یہ اس طریقے سے آپ نے کوئی الزام لگانا، صحیح الزام لگائیں لیکن غلط الزام کے ذریعے یہ نہ کریں، میں نے اس لیے سے کیا تھا. بہرحال یہ میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود اس فیس سے گزرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں سے کوئی خیر نکالنی ہوتی ہے. میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوسٹ رکھی ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ میں ہزاروں اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک قربان کر سکتی ہوں اگر ایک احمد دیداد ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اور مل جائے. تو ڈاکٹر تو بہت ہوں گے لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے کئی ایم بی بی ایس ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار تو پھر ڈاکٹر اسرار ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار مکینیکل انجینئر دنیا میں اور بھی کہیں ہیں، ٹامی نجی میں ہائر پوسٹ میں ہیں، لیکن یہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کام کے لیے مجھے چن لیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے، اس کو صلاحیتیں دیتا ہے غیر معمولی حالات و واقعات میں، تو میں نے پھر اس کام کو پورے پیشن کے ساتھ الحمدللہ لے کے چلوں. اور آپ دیکھ لیں 2017 میں ہمارے 1,00,000 سبسکرائبرز تھے پورے 10 سالوں کے اندر، اور پھر چند سالوں کے اندر اب آپ دیکھ لیں سبسکرائبرز کو تو خیر سیکنڈری حیثیت حاصل ہے، اگرچہ وہ 2.5 ملین سے زیادہ ہے لیکن اصل چیز ویورشپ ہے. آج آپ دنیا میں ریلیجن پہ بات کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ فرقے جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ مولوی جن کے پیچھے کروڑوں اس فرقے کے لوگ کھڑے ہیں، ان کو کتنی دنیا سنتی ہے دین کے لیے، اور ہمارے پلیٹ فارم کو کتنی دنیا سنتی ہے دین کے لیے، یہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں تبلیغی جماعت نے یا دعوت اسلامی نے اگر ترقی کی ہے نا، تو ایک فرقے سے انہوں نے جنم لیا ہے جن کے کروڑوں ماننے والے تھے، اور میں سارے پوڑ کے رہا دیتا ہے. دیکھیں نا یہ ہونا کہ یعنی ایک مطلب بریلوی سے اٹھے تو ظاہر ہے کروڑوں بریلوی موجود ہیں، چند اس کے ساتھ لگ جائیں گے، اور پھر سارے محاذوں پہ بیک وقت جنگ لڑ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت کہ سچائی کی طاقت ہے کہ باقی لوگ تو اپنے فرقوں کی دعوت کو لے کے چلے، جہاں کروڑوں لوگ ساتھ موجود تھے وہ سارے فیل ہو گئے، اور جو سارے فرقوں سے ٹکر لے کر کھڑا ہوا اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی فیور کے اندر، جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو اس طرح پوری دنیا میں پہنچایا، پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. لوگ اکثر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اسٹوڈنٹ تیار کریں اپنے بعد، میں نے کہا اپنے بعد کیا، اپنے بعد کا بھی کام میں نے اپنی زندگی میں اللہ نے مجھ سے لے لیا. یعنی ہم کوئی بھی اگر ایک اسکول آف تھاٹ کہہ لیں یا کوئی تحریک یا کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی لانچ کرتا ہے، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ریفارم کی جائے. تو اس پلیٹ فارم کی برکت سے تو پوری نیشن ہی، پوری مسلمان قوم ریفارم ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں بتانا ہے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے، لے جاؤ بابے سائڈ پہ. تو یہ سب سے بڑی چینج ہے. اگر کوئی مجھے ایک لائن میں پوچھے نا چینج کیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں دس لکھیا کتھے ہی، ہاں کتنے لکھے ہیں. بس یہ بات جب بھی کوئی بریلوی دیوبندی علی حدیث شیعہ اپنے مولوی سے پوچھے دس کتنے لکھے ہیں، تو یہ چینج ہے. اس سے بڑی اور چینج کیا چاہیے؟ اس طرح کی چینج تو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. تو یہ وہ ریفارم ہونا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس معاملے کو بڑی ایمانداری کے ساتھ لے کے چلے ہیں. لہذا میرے بارے میں کبھی بھی کسی نے وہم نہیں کھانا کہ میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنوں یا بنا رہا یا کبھی، ناٹ ایٹ آل، نیور، کبھی بھی نہیں. میں بالکل سچائی کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں، آندھا بھی کھڑا ہوں گا. آپ دیکھیں لوگ تو رالیں لوگوں کی ٹپک رہی ہوتی ہیں. یہ جو خان صاحب کے دور کے اندر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پلان کیا ہوا تھا نا، اس پلان میں مجھے بھی انہوں نے یوز کرنے کی کوشش کی. میرے پاس بندے بھیجے کہ آپ کو وزارت مذہبی عبور دیں گے، آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. میں نے کہا بھائی میں آپ کو سسٹ ضرور کروں گا، میں سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا، کسی مولوی کو ہی ڈھونڈے. ہاں میں آپ کو پورا کورس بنا کے دے سکتا ہوں کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں. پھر انہوں نے پھر مختلف پارٹیاں میرے پاس بھیجی کہ جی وہ جی آپ طارق جمیل صاحب، جواد نقوی صاحب، کچھ علماء کی لسٹ دی، ان کو آپ اکٹھا کریں، ہم تمام ٹی وی چینلز پہ آپ کے پروگرام کراتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں، مولویوں کو سیٹ پہ کریں. میں نے کہا جو ایک دفعہ ان کے ہاتھوں یوز ہو گیا تو کل کو یہ اپنے مرضی کا دین بھی بیان کروائیں گے. میں نے کہا بھائی ہماری معذرت قبول کریں، البتہ آپ دین کی ہیلپ کے طور پہ ہم سے جب بھی کوئی چیز پوچھیں گے وہ ہم ضرور بتائیں گے، آپ کے لیے ہم کام نہیں بھائی کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. اور وہ دیکھیں وہ بےچارہ تو اب فارغ ہو کے گھر بیٹھ گئے، جس کا آرمی چیف بننے کا خواب تھا، بندے میرے پاس بھیج رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کا اپنا کیا اثر ہونا ہے، خود بھی فارغ ہو گیا. تو دیکھیں میں کبھی بھی نہ ابھی اعلی کار بنوں گا، نہ پہلے کبھی بنا، نہ مستقبل میں. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے، ان کو تو کوئی جانتا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی پرانی ساری کے سارے فرقوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے، کیونکہ ہم نے فرقہ واریت سے بلند ہو کر یہ آواز بلند کی. کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. سب سے بڑھ کر سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے ان کو دیتے ہیں. تو الحمدللہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمسا ہو تو سامنے آئے. آج تک جتنے مذہبی پیشوا ہیں فرقے لانچ کر کے گئے ہیں، مدرسے بنا کے گئے ہیں، چندہ بک بنا کے گئے ہیں. تمہارے بابوں کی ایک گندگی بھی تم کہو نا کہ یہ والی گندگی انجینئر صاحب آپ کے اندر ہے، وہ نہیں نکال سکتے تم. لیکن کم از کم مان گئے ہو نا کہ وہ گندگی تھی. تو میں نے تو سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے اس کے کہ میری لائف ونریبل ہوئی، میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی، میرے ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل ہوئی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی ہے. اور کیا حاصل کیا اس سے؟ مونیٹائز نہیں کیا اپنا چینل ویڈیو ایڈز کے اوپر. 1 کروڑ سے زیادہ میں مہینے کا کما سکتا تھا اگر ویڈیو ایڈز چلاؤں، جتنی میری ویورشپ ہے. ٹھیک ہے، میں مولوی کیا، میں تو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی خرید سکتا تھا اتنے پیسوں کے ساتھ، لیکن نہیں کیا. صرف اس لیے کہ کوئی بندہ کسی بھی اعتبار سے کوئی جھول نہ نکالے. اور میں ظاہر ہے اس کو غلط بھی سمجھتا تھا عورتوں کا ویڈیو میں آنا، یہ بھی ایک وجہ تھی. اور لیکن یہ بھی تھا کہ یار کوئی بہانہ اس اعتبار سے داخل نہ کرے. 3 چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہماری اس دعوت میں. عورت، شہرت اور دولت. عورت سے مراد یہ کوئی عورت کی تصدیق نہیں، یعنی یہ چھپی دوستیاں جو یہ مفتی کرتے ہیں، تیسری کر لیتے ہیں، پھر چوتھی کر لیتے ہیں، اور پھر مدرسے بناتے ہیں. پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں، پھر چاچیاں بن جاتی ہیں تھوڑیاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد شہرت، کہ شوق ہے جناب جا کے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرنے کا، مسجدوں میں کھڑے ہو کے فورن ٹور لگانے کا. نہیں، نیور، کہیں نہیں گیا. جو آتا ہے ادھر آئے گا بھائی. وہ اکثر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی فون آتا ہے نا، لاہور سے لوگ آتے ہیں، پنڈی سے، اسلام آباد سے. میں نے کہا دیکھ لو، پہلے جیلم سے لوگ داتا دربار جاتے تھے، اب داتا دربار والے جیلم شریف آتے ہیں. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. کیونکہ باباؤں کے بابا وہ، اس لیے کہ ہماری نسبت بہت اونچی ہے الحمدللہ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. یہ ہے وجہ. ختم نبوت کی برکت سے جو کام شفٹ ہوا تھا. تو عورت، شہرت اور دولت، یہ تین فتنوں سے اگر آپ بچ جائیں تو میرے بھائی زمین و آسمان کی ساری جو نیگیٹو قوتیں ہیں شیاطین مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب بھی ڈرل ہوگا نا، یہ دیکھیں جتنے انٹرنیشنل سپیکر ہیں نام لیے بغیر، کسی کو کوئی زنانی لڑ گئی ہے، ہاں کسی کو شہرت لڑ گئی ہے، کسی کو دولت لڑ گئی ہے، اور پوری زندگی دین کا کام کر کے آخر میں ذلیل ہو گئے بڑھاپے میں جا کے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی بیڈ لک ہوئی ہے ان کے ساتھ، بیڈ لک نہیں ہوئی ہے، یہ رزلٹ ابھی نکلنا تھا. کام کی شروع سے اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی کہ شاید پلٹ آئے، کوئی شاید پلٹ آئے، نہیں پلٹتا ٹھیک ہے بڈھے ویلے جاؤ مر جاؤ اسی طرح. اس لیے یہ نصیحت میں ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، خصوصاً جو ہمارے دعوت کے حوالے سے ختم نبوت کی برکت سے نبی الاسلام کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. عورت، شہرت، دولت، ان تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے میں کسی چیز میں انوالو تو نہیں ہوا. جب آپ سمجھے انوالو ہو گیا، اب آپ سمجھے اخلاص بھی گیا، اللہ کی مدد بھی گئی. ورنہ مجھے بتائیں ایک بندہ اتنی دلیری کے ساتھ سارے فرقوں کو، ان کے بابوں کو پوڑ کے رکھ دے اور سارے فیل ہو جائیں، اپنی سارے چندہ بکس کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، سارے مولوی مل کے. دیکھ لیں آج پوری دنیا میں وہ انجینئر دا فتنہ آ گیا جی، وہ انجینئر دا کچھ کرو جی، انجینئر کر دو جی. پھر کوئی اور بہانہ نہیں ملتا تھا تو پھر فلاں کا ایجنٹ، فلاں کا ایجنٹ. اور اب تو یہ ساری گالیاں اتنی گھسپٹ گئی ہیں کہ مجھے خود بھی ایسی آتی ہے، کبھی کوئی قادیانی کہہ دے یا یہ کہتے، میں کہتا یار یہ تو کوئی نویں شاید لب کے لے آؤ، اتنے ساری چیزیں پٹ گئی ہیں تھوڑیاں. تو اللہ کا شکر ہے یہ میں نے ساری باتیں اس کے ساتھ اس لیے کر دی تاکہ آپ کو، اگر میری زندگی میں کوئی ایسا ایک چھپا ہوا ایلیمنٹ تھا جو شاید میں نے ابھی تک ویڈیو میں بیان نہیں کیا تھا، تو وہ بھی میں ریکارڈنگ میں لے آؤں، بجائے اس کے کہ میرے بعد کوئی بندہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے تو میں اس کی کلیریفیکیشن خود اس حوالے سے دے دوں. باقی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر بات کی کلیریفیکیشن دینا ضروری بھی نہیں ہے. کسی انسان کا جو کریکٹر ہے وہ خود بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو یہ بار بار جی فلانے نے کہتا جی ادھر تے کوئی گل کرو جی، ادھر تے گل کرو، بھائی یہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہیں گے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. بات یہ کہ اوور آل ڈاکٹرین دیکھیں، اگر آپ کو اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نظر آتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہاں جائیں، ہمیں بھی لے جائیں ساتھ، ہاں اگلی بات کریں گے. یہ حوصلہ کسی میں نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں، اور انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے اچھی جگہ ہے جہاں پہ لوگ قرآن، بخاری، مسلم، دین کی بات کر رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ، آپ وہاں اٹیچ ہو، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ہاں میں بھی ادھر اٹیچ ہو جاؤں، اس کو لا کے ہم یہاں بٹاتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ بھی ہم اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں. مجھے کیوں کسی سے جیلسی ہوگی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی سے انجینئر نکلنا چاہیے جو اپنے نبی علیہ السلام کا مجاہد بن کر ختم نبوت کی برکت سے قرآن و سنت کی دعوت عام کرے، بجائے یہ کہ بزرگ بابوں کو لے کر چلے. سیدھی سی بات ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. لو جی آپ کی پرچیاں بھی کچھ حصول برکت کے لیے میں شروع کرتا ہوں. نماز اور قرآن پڑھتا ہوں پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا، کوشش کرتا ہوں اچھے کام کرنے کی. اس کا حل کیا ہے بھائی؟ اچھی صحبت. اچھی صحبت اویلیبل نہیں ہے تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں نیکی کے کاموں میں. اور نیکی کے کاموں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی تسبیحات ہی پڑھنی ہے، ہر وہ کام جس سے آپ خدا کی شناخت حاصل کرتے ہیں. قرآن کلاسز ہماری یوٹیوب پہ دیکھیں، یہاں سے دل بور ہو جائے نیشنل جیوگرافک چینل لگا کے بیٹھ جائیں، ڈسکوری لگا کے بیٹھ جائیں، سائنٹیفک جو نئی انوینشنز ہو رہی ہیں ان کو لگا کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، انشاءاللہ تعالی دل کو سکون ملے گا. باقی دنیا تو پھر اسی طریقے سے چلتی ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں کہ بعض اوقات میں اپنا جنگی پلان بھی نماز کی حالت میں کر رہا ہوتا ہوں. اب آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عمر. بھئی بات یہ کہ جب ایک بندے نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خوشی خوشی سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ چاہے بھی تو اپنے دماغ سے کسی خاص حد تک کی چیزوں کو اوور لک کروا سکتا ہے نا، یہ نیچرل چیزیں ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی قرآن کو ترجمے سے پڑھتے رہیں، خدا اورینٹڈ رہیں، اچھی صحبت اختیار کریں. اور آج کے زمانے میں تو بندہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت کہیں گے کیا حکم ہے میرے آقا، ہم حاضر ہیں. صحبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کسی بندے کے ساتھ ہی ضرور بیٹھنا ہے. اچھی صحبت، اچھی ویڈیوز، اچھی تعلیمات کا سننا دیکھنا، یہ ویڈیو کی برکت سے تو صحبت والا معاملہ بھی اب ختم ہو گیا. آڈیو میں سمجھتا ہوں کہ صرف 5% آپ گریب کرتے تھے، لیکن ویڈیو کا اثر جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے وہ 50% ہے. جب آپ کسی بندے کو دیکھ لیتے ہیں ویڈیوز میں اور اس کی بات سنتے ہیں تو 50% آپ اثر لے لیتے ہیں. ام کلثوم اور حضرت عمر فاروق کا نکاح کا متعلق حدیث کا حوالہ بتا دیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ سامان آیا تو انہوں ان سے پھر ریکویسٹ کی گئی کہ یہ جو نبی الاسلام کی بیٹی آپ کے عقد میں ہے ام کلثوم، ان کے لیے یہ چادر رکھ لیتے ہیں. تو بخاری میں بھی اس کا اشارتاً ذکر موجود ہے. باقی شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، وہ اور رنگ دیتے ہیں جو بیچ میں غالی ہیں، لیکن اس چیز سے انکار کسی کا نہیں ہے. ایک بچی بہت چڑچڑی ہے، اس کو چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ویسے تو آخری تین صورتیں تین دفعہ پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارے، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر کسی عامل سے رابطہ کریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کا علاج کرتا ہے. ظاہر ہے یہ بھی جس طرح ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں علاج کرتے ہیں، اس طرح روحانی علاج کرنے والے بھی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا علاج کرتے ہیں. صرف یہ آپ نے دیکھنا ہے وہ شرکیہ کام کرنے والے نہ ہوں. معوذتین دم کرتے وقت ہر سورت کے ساتھ ہر بار تسمیہ پڑھنا ضروری ہے. جی، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے 3 دفعہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو ہر دفعہ بسم اللہ سے سٹارٹ کریں. دونوں طریقے درست ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ الفلق، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ الناس، اور اس عمل کو 3 دفعہ ریپیٹ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، پھر بسم اللہ، سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ، پھر سورہ اخلاص. یعنی پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر سورۃ الفلق، پھر سورۃ الناس، بسم اللہ آپ نے ہر دفعہ پڑھنا ہے. میں جن کے پاس کام کرتا ہوں وہ ہر ماہ 11ویں کا ختم دلاتے ہیں جو کہ ہماری دکان پر دوپہر کے کھانے کی حیثیت سے آتا ہے. کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ ان سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہیں اللہ کے نام کا ہے، عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، پھر آپ کھا سکتے ہیں، کھانا حلال رہے گا اگر عبد القادر جیلانی یعنی میت کی طرف سے صدقہ ہو رہا ہے. البتہ اگر خدا نخواستہ وہ یہ کہہ دے کہ جی اس کی برکت سے عبد القادر میری مصیبتیں حل کرے گا، پھر جناب کھادیا بھی آئے الٹی کر دو. میرا تعلق پیر گھرانے سے ہے، سال میں 2 مرتبہ عرس ہوتا ہے، مزار پر باقاعدہ طواف ہوتا ہے. اب میں کیا کروں؟ طواف ہونا تو پھر تو یہ کسی فرقے سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ طواف کو تو بریلوی بھی کہتے ہیں، یہ غلط ہے. تو آپ میرے بھائی اگر بالغ ہیں تو اس سسٹم سے الگ ہو جائیں، اپنی آخرت بچا لیں. سیدھی سی بات ہے، یہ تو آگ لگی ہوئی ہے آپ کے گھر میں، بھائی اپنی جان بچائیں اور کوشش کریں اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی. میں نے چند کراچی کے علماء کے بیانات سن کر کورٹ میرج کی. اب ایک عرصہ گزارنے کے بعد جب حقیقت سامنے آئی تو پتہ چلا نکاح باطل ہے. اب دن رات پریشان. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ ایون اگر اولاد بھی ہو چکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اولاد آپ کی شمار ہوگی. آپ جو ہے تجدید نکاح کر لیں دوبارہ سے، میاں بیوی بیٹھے ساتھ، اگر بچے بڑے ہیں تو ان کو ہی گواہ کے طور پر بٹھا لیں، کوئی کسی کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اندر خانے کی تجدید نکاح کر لیں، آپ کا نکاح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ پتہ چلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اب بہت سی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں مگر بعض علماء صحیح کہتے ہیں. ایک عام مسلمان کیا کرے؟ ایک عام مسلمان کے لیے میں نے بارہا کہا ہے کہ بھائی جو احادیث قرآن بخاری مسلم میں فٹ بیٹھ جائیں ان کے اوپر آپ عمل کریں، جو اس کے اپوزٹ ہے ان کو آپ چھوڑ دیں. یہ سمپل فارمولا، اور 90% سے زیادہ دین آپ کا اسی میں کور ہو جائے گا. باقی کون سی چیز بچ جائے گی؟ یہ تو آپ نے جنرل اسٹیٹمنٹ دی ہے. کوئی اسپیسیفک ایسی چیز سامنے لے کے آتے تو پھر میں اس پہ بات بھی کر دیتا کہ ہاں بھائی اس کی اصل قرآن بخاری مسلم میں، یہ بات زیادہ مضبوط لگتی ہے. تو جو قرآن بخاری مسلم جس کے اوپر سب امت اہل سنت ایٹ لیسٹ متفق ہے، اس کے خلاف کوئی روایتیں مل رہی ہیں اور اس کے اوپر محدثین جرا کرتے ہیں، تو پھر انہی محدثین کا آپ ساتھ دیں جو ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھ رہے. اور یہی اصول میرا ان روایتوں کے بارے میں کہ جن روایتوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اور کچھ محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی اصل میں قرآن بخاری مسلم میں بیٹھتی ہیں، تو میں ان محدثین کے حکم کو صحیح سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا ہے. کینگرو حلال ہے یا نہیں؟ فقہ حنفی میں تو اس کے بارے میں کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے. ظاہر ہے فقہ حنفی کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کینگرو کا، تو کینگرو ظاہر ہے سبزی کھو رہا ہے, حلال ہی ہے, گوشت خور تو نہیں ہے, وہ سبزی کھو رہا ہے, حلال ہے. ویسے ملے گا نہیں آپ کو, بہت مہنگا جانور ہے یار. اگر کسی شخص کی کسی وجہ سے شادی نہ ہو سکے تو کیا کنوارا رہنا صحیح ہے؟ کیوں نہیں شاہ جی, اتنے گیا شاہ جی آج بیٹھے کو نہیں تھے. مطلب یہ اگر کوئی مطلب کسی کو واقعی حالات اور واقعات نہیں فیوریبل, وہ تو قرآن میں آیا کہ جس کی شادی نہ ہو تو اسے چاہیے پاک دامن رہے, بس اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں تو ٹھیک ہے, اور جب حالات فیوریبل ہو جائیں شادی کر لیں. باقی جو عوام میں مشہور ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اس کا جنازہ درست نہیں ہے, بالکل غلط ہے. بے نمازی کا جنازہ ہو جانا جی ہے, ہاں, جو صرف نام کا مسلمان ہے, ٹھیک ہے. اور شادی کو انہوں نے اتنا سینسٹیو بنا دیا اس حوالے سے. اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عوام جو کہ جمع مذکر کا صیغہ ہے تو دیگر لوگ عوام کو واحد مونس کیوں بولتے ہیں؟ بھئی یہ اردو میں جب کوئی چیز مستعمل ہو جائے, ٹھیک ہے نا, بلکہ بولنے میں ہم بھی کہتے ہیں نا ہماری عوام, یہ لفظ غلط ہے, ہمارے عوام ہے, لیکن چل جاتا ہے, اردو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی عربی کا مسئلہ نہیں ڈسکس ہو رہا. اگر کوئی شخص اپنے اندر احساس کمتری محسوس کرتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ نہیں کرنی چاہیے بھائی. احساس کمتری کون سی, اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور پھر نبی اسلام کی مبارک تعلیمات تک پہنچ گئے, تو آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. احساس کمتری کس چیز کی؟ باقی اگر دنیاوی طور پہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی, کسی کو خوبصورتی دے دی, اس سے آپ نے جیرس نہیں ہونا, وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ جو سورہ النساء میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے مختلف معاملات میں, اس میں کسی پہ آپ نے حسد نہیں کرنا, بلکہ آخرت کی تیاری کرنا ہے. آخرت کی تیاری کے لیے آپ کی شکل کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے, آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے, آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آپ کا کوئی ایکسٹراڈنری ذہین ہونا ضروری نہیں ہے. تو جنت تو آپ کما سکتے ہیں نا, اور اصل کامیابی تو وہ ہے. عورت و مرد کی نماز میں فرق, کوئی فرق نہیں ہے جی. ہمارے نزدیک جو روایتیں ہیں کمزور ہیں, بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے, صحیح تو چھوڑ دیں ضعیف بھی, کہ جس میں اس طرح کا کوئی فرق رپورٹ ہوا ہو, حالانکہ عورتوں کے مسائل لادہ سے لکھے گئے ہیں. خطبۃ الوداع کے تحت ہر شخص پر اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم ہے, کیا تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں؟ تبلیغی جماعت میں ضرور جائیں, وہاں قرآن و سنت بیان کریں, بہت اچھی بات ہے. ہمیں تبلیغی جماعت کے کام سے پیار ہے, صرف ان کے سلیبس سے ریزرویشن ہے. اور تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں, قو انفسکم واہلیکم نارا, اس کے بعد اپنے قریبی لوگوں کو, پھر باہر کے لوگوں کی باری آئے گی. جو لوگ شیعہ حضرات کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں, او بھائی سارے ایک دوسرے کو خارج کیے ہوئے ہیں, شیعہ کو تو چھوڑ دیں آپ. اعلی حضرت نے تو دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی سب کو اکٹھا ذکر کیا اور مرتد لکھا ہے, دائرہ اسلام نہیں, ان کا ہی واجب القتل ہے. بلکہ اعلی حضرت تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیعہ کو وہابیہ سے برا کہنا شیعہ پر ظلم ہے, کیونکہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور وہابیہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. چلو کر لو گل, اے شیعہ تو بہت چنگے نے اعلی حضرت کہنے نے. ویسے تو اعلی حضرت نے ان کے کفر پہ بھی کتاب لکھ دی ہوئی ہے پوری, لیکن جب انہوں نے کمپیر کرایا نا کہ وڈا کافر کون ہے, انہوں نے کہا وہابی وڈے کافر نے, یعنی کہ جس طرح بابا جی کہتے ہیں سورہ سور, یہ ساری قابل رحم نے چھڑ دو, انہوں نے وڈیا نے کام پایا, یہ پہنچن گے. زور اصل میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں جی, اونچی آواز میں نہیں کرتے, یہ سنت ہے نبی الاسلام نے تعلیم. اس وقت تو خیر اس کی حکمت تھی سٹارٹ میں تو, لیکن اب وہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے کہ آپ نے دن کے اوقات کی نمازیں جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھنی ہے. اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں جس طرح کہ شروع میں تو حکمت اس کی بھی تھی کہ طواف کعبہ کے پہلے تین چکر مرد نے رمل کرنا ہے, دایاں کندھا ننگا کر کے اور اکڑ کے چلنا ہے, اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں, کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے تھا کہ مدینہ کی سرزمین مشہور تھی کہ بیماریوں والی ہے, اور وہ مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ مسلمان اب کمزور ہوئے ہوں گے وہاں سے آئے ہیں, لیکن وہ اب قیامت تک کے لیے سنت ہے. اس طرح یہ اب سنت ہے. جو لوگ عقیدت میں شخصیت پرستی کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو جنرل سوال ہے نا، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا چاہیے، باقی کسی شخصیت سے اللہ رسول کی وجہ سے محبت کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس کی غلط باتوں کو بھی انڈورس کرنا یہ غلط ہے، اور اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو اس شخصیت سے آپ نفرت نہ کریں، یعنی امام حنیفہ سے آپ کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو مجھے چھوڑ دو، اگر حنفی آپ زبردستی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو امام حنیفہ تو بری عظمہ ہو چکے ہیں، ان سے نفرت نہیں، نفرت ان لوگوں سے بلکہ ان کے کرتوتوں سے ہے جو ان کی طرف غلط چیز منسوخ کر رہے ہیں، نفرت تو کسی انسان سے آپ نے کرنی نہیں، اس کی برائی سے کرنی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہر کوئی سید کہلاتا ہے، کیا ان کی عزت کرنا لازمی، سید ہو یا غیر سید، ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ہر انسان کی عزت کرنی ہے، مسلمان نہیں ہر انسان کی، تو یہ نہیں ہوتا کہ سید کی کو الگ سے علیحدہ سے کوئی عزت کرنی ہوتی ہے آپ نے، اس طرح کی کوئی چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ہاں سید کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنو اسماعیل کو اللہ نے چنا ہے قیامت تک کے لیے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے نبی الاسلام کے پیغام کو آگے لے کے چلنا ہے، اگر ان کے کرتوت ویسے نہیں ہے، سوٹے لگا رہے ہیں بیٹھ کے درباروں پہ اور کہہ رہے ہیں ہماری عزت کرو، تو اس طرح تو نہیں ہے۔ کاروبار میں اگر کوئی شخص فراڈ کر جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے یا ہماری کوئی اپنی غلطی ہے؟ تکلیف آ جانے کے بعد آپ نے ہمیشہ یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی بھی اگر غلطی تھی نا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ غلطی نہ ہوتی، اس لیے جب کوئی تکلیف آ جائے اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا، یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، کوئی بھی تکلیف نہ زمین و آسمان میں نہ تمہاری جان میں پہنچتی ہے مگر یہ کہ وہ ہم نے پہلے ہی لوہے محفوظ پہ لکھ لیا ہے تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پہ کفے افسوس نہ ملو اور جو تمہیں بھلائی پہنچے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں۔ تو باقی وہ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے کہا اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، پھر بھی رزلٹ اگر تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا لیکن کوشش بھی پوری کرنا۔ تو یہ اللہ نے تو آزمانا ہی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے اور جان اور مال میں نقصان سے، یہ تو اللہ نے آزمانا ہی آزمانا ہے، ڈیو ٹو بیڈ اکنامک اینڈ لا اینڈ آرڈر کنڈیشنز ان کنٹری کین وی موو ٹو ابراڈ فار سیٹسفائیڈ اینڈ پیسفل لائف۔ بالکل ہم تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، بالکل جائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مسلمان ملک سے اسلامی ملکوں میں چلے جائیں، پاکستان مسلمان ملک ہے اسلامی ملک کوئی نہیں جائے، او اسلامی ملک نے جدھر امن ہے۔ اور اچھا آپ دیکھیں یہ باتیں اگر میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں نا تو کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے، اگر میں وہاں بیٹھا ہوں تو آپ کہیں یہ ادھر زارا کا ایجنٹ ہے، ضرور کہو، ٹھیک ہے، اسی واسطے میں جاننا نہیں ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ جب تک تمہارا آخری مولوی اپنی تبھی موت کے ساتھ قبر میں نہیں اتر جاتا اور میں اس کی قبر پہ وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا، میں تو اڈی جان نہیں چھڑنی۔ اچھا آپ دیکھیں اب یہ نیا ورژن آیا مولویوں کا، وہ چیخ رہے ہیں، پتا کیا کہہ رہے ہیں، ان قریب دیکھنا یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، یا تو یہ ملک چھوڑ کے جائے گا تو یا یہاں رہے گا تو یہ نہیں کرے گا، یہ جان بوجھ کے مجھے نا وہ پمپ کرتا ہے میں چھوڑ دوں، ان کو پتا ہے کہ ان کی موت ہے میرا ادھر رہنا۔ ہاں تو میں جتنا قرآن و سنت بیان کرنے کو ضروری سمجھتا ہوں اتنا یہاں رہ کے تھوڑی منجی ٹھوکنے میں ضروری سمجھنا، منجی ٹھکڑی رہنی ہے، منجی پیڑی ٹھکا لو، ہاں پنجاب میں آپ دیکھیں وہ گلی میں وہ آوازیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، اس دنیا کے علاوہ جتنی گلیکسیز اور سیارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے، کیا ان میں جنت اور جہنم ہو سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی، باقی یہ اچھا انٹرسٹ کی چیز ہے، جنت میں جا کے اللہ سے پوچھ لیجئے گا۔ سالگرہ منانا اور اس پر کسی کو وش کرنا بغیر کسی دنیاوی رسم کے، ٹھیک ہے، جائز ہے، کسی سے مراد پھر وہ محرم رشتہ ہونا چاہیے، اور چکرنج نہ پہ جائے گا، بالکل وہ غلط ہے۔ سجدہ میں دعائیں اور اذکار الگ الگ تاک میں پڑھنا ہے یا تمام ملا کر تاک؟ تاک والی بات ہی کوئی نہیں بھائی، ہاں پہلی تو یہ بات کلیئر کر دیں، یہ تاک والا جو آپ کو انہوں نے ایک مسئلہ ڈال دیا نا کو جنازے میں بھی وہ چار صفحے پوری نہیں ہوتی ہیں توڑ کے پانچ بنا دیتے ہیں ہم کو. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے امامت کروائی اور آپ کے پیچھے دو صفحے تھی. سنن نسائی میں حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ہم رکوع اور سجدوں میں دس دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ تسبیحات دس دس دفعہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ طاق صرف پسندیدگی ہے, باقی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے ضرور طاق عدد پورا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کم از کم تین تسبیحات پڑھنی ہے, تین سے کم نہیں ہوں گی, چار بھی پڑھ سکتے ہیں, پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں, چھ بھی پڑھ سکتے ہیں. پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے, پارلیمنٹری نظام, آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ جو نظام چل رہا ہے نا اس کو انسانوں کی طرح چلائیں نا, انسانوں کی طرح تو چلے گا انشاءاللہ. کیا زمین ٹھیکے پہ لینے والا بھی عشر دے گا جبکہ اسے کچھ ٹھیکے پہ لینے والا اسے کچھ خاص منافع بھی نہ ہو؟ جب منافع ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کہاں سے عشر دے گا؟ عشر تو آپ نے اتنے اس بڑے لیول کے اوپر جب آپ کی وہ آلموسٹ کوئی 750 کلو کے قریب جب آپ کا اناج نکلتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے 10 کلو دینا ہے, وہ تو دینا ہے نا آپ نے جی. آپ اپنے اس اساتذہ سے بھی اختلاف رکھتے ہیں لیکن بابوں سے مکمل اعلان برات کرتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی اچھی باتیں مان لیں اور بری چھوڑ دیں؟ جی بالکل مانتے ہیں نا. کس بابے کی اچھی بات ہے جس کا میں نے انکار کیا, ذرا مجھے وہ بتائیں, اچھی بات بھی بتائیں. تو علمی اختلاف اپنے استادوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا بالکل اچھی بات ہے. تو جن بابوں کی طرف کریں ہم ان کے پورے سکول آف تھاٹ کو ایک پیلل میں ایک لدا سے ریلیجن سمجھتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ مجھے دکھا دیں, مجھے لا کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی داتا صاحب نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں, ہاں جی یہ جی سلطان بہو نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے, پتہ نہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بخاری دیکھی بھی تھی کہ نہیں. تو کچھ چیز لے کے بھی آئے نا سامنے. اور اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے جی فلانے بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے, تو یہ انہیں کہڑا کام کار چڑھا ایڈا کہ میرے کو تعریف کروانی ہے. تو پھر میں تعریف کیتی پھر تمہیں پتا میں تعریف جڑی کرنی جی نا. تو پھر اگر یہ کسی دیوبندی کی پرچی ہے تو میں اسے کہوں کہ میں اعلی حضرت کی تعریف کروں جنہوں نے اسام الرمین لکھ کے تمہیں واجب القتل قرار دیتا ہے, اڈی وڈی گال کٹے گا. کیوں ہوں تو انجینئر تو بھی اگے نکل گیا. اور اگر یہ پرچی بریلویوں کی ہے تو میں پھر المحنت کی تعریف کروں کہ انہوں نے تمہیں شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے, بڑا اچھا کام کیا ہے کہ سری تھانوی صاحب نے اپنے ہتھی تمہیں شیطانی لشکر لکھا ہے کیونکہ انہوں نے سین کیتے نا اتنے, اڈی موٹی گال کٹن کے جواب لگ گیا. اسلام میں تعویذ گلے میں لٹکانے کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جی, یہ سب جعلی چیز ہے. شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہوگی, چاٹنے سے ہوگی. ہاں تو قرآن و سنت میں بھی عمل کرنے سے یا اس کے وظائف کو جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے کہا ہے پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے سے شفا ہوگی, یہ بوتلیں لٹکانے سے یا تعویذ لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا. چھ کلموں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ پہلے چار کلمے تو کلمات ثابت ہیں مختلف احادیث کے اندر, چھ کلمات کا ثبوت آپ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, باقی آخری دو جو ہیں مولویوں نے لکھے. میں اجماع امت میں کیا اہل تشیع و مکتب فکر بھی شامل ہیں؟ اگر شامل ہے تو آپ اہل تشیع و مکتب فکر کی کتابوں سے استفادہ کیوں؟ میں ہی تو سب زیادہ استفادہ کرتا ہوں. اہل تشیع تو کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت, تو سب سے زیادہ والے میں ہی قرآن کے دیتا ہوں. اب اگر آپ قرآن سے نیچے آئیں گے وہ بات کی بات ہے, ہمارے عقائد کی جڑ قرآن ہے, لہذا یہ کہنا کہ میں شیعہ کتاب سے والے نہیں دیتا, نہیں جی, شیعہ کی بنیادی کتاب قرآن ہے جس طرح اہل سنت کی بھی بنیادی کتاب قرآن ہے. رہ گیا نیچے تو یہ بھی جو حضرت عمر کی گستاخی ہوئی ہے, میں نے نہج البلاغہ سے 10 خطبات پڑھ کے سنی شیعہ دونوں کے عقائد ایک طرح سے بیان نہیں کیے کہ یہ ادھر بھی لکھا ہوا ادھر بھی لکھا ہوا, اس سے پہلے بھی کیا تھا, میں نے دوبارہ بھی خواہش پوری کر دی. باقی اجماع امت کی آپ بات کر رہے ہیں, اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کے مرتد ہونے پہ اجماع امت ہے. او بھائی فرقے تو اپنے اجماع کو بھی اجماع مانتے ہیں, میں تو پھر بھی چلے کوئی اجماع امت کی بات کرتا ہوں. تو الحمدللہ اجماع ہے تو تبھی میں بات کر رہا ہوں. سنی شیعہ سارے فرقوں کا اجماع ہے کہ نمازیں پانچ ہیں, نماز کی قبلہ رخ پڑھنی ہے آپ نے, مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے, جنازہ پڑھ کے دفنانا ہے, ان ساری باتوں پہ اجماع ہے. کعبے میں ہی آپ نے حج کے لیے جانا ہے, ہاں نجف نہیں جانا نہ آپ نے اجمیر شریف جانا ہے, سب کا اتفاق ہے کہ وہیں جانا ہے. تو اجماع تو بیان کرتے ہیں الحمدللہ. تین طلاقوں کے بعد اتفاقاً میرا نکاح ہو گیا, اب اس شخص کے پاس دوبارہ تین طلاقیں اکٹھی یا الگ؟ تین طلاقوں کے بعد تو نکاح نہیں ہونا چاہیے, دو طلاقوں کے بعد ہونا چاہیے نا. تین طلاقوں کے بعد تو اسی جگہ تو نہیں ہو سکتا. جی نہیں, یہ تو لکھے نہیں ہوا. اچھا, اب اس کی طرف واپس چلے گئے, یعنی پہلے شوہر کی طرف وہ واپس چلے گی عورت, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اب کتنا, یعنی پہلے ہی ارادہ کر لیا کہ انہوں نے کل کتنا اور ہے کہ وہ ترے گولیاں اور چلا سکتا ہے. دیکھیں یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے. ویسے تو عام حالت میں تو یہی ہے کہ رجوع کرنے کے بعد جب آپ خامند کی طرف لوٹتے ہیں نا, پہلے خامند کی طرف, تو جتنی طلاقیں وہ دے چکا وہ دے چکا. اگر طلاقیں بائن بھی بن جائیں اور نیا نکاح بھی ہو, تو دوبارہ سے تین گولیاں چلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں آتا. اگر وہ پہلے ایک طلاق دے چکا تھا اور وہ 90 دن سے بھی زیادہ گزر گئے, پھر آپ نے نیا نکاح کیا اسی عورت کے ساتھ, تو اب آپ کے پاس مزید تین دینے کا اختیار نہیں آئے گا. وہ ایک آپ آلریڈی پچھلے نکاح میں یوز کر چکے ہیں. اب اس طرح کا اگر کیس ہے تو اسی پہ اگر قیاس کیا جائے تو میرے خیال ہے اسے ایک بار بھی طلاق نہیں دینی چاہیے, کیونکہ قرآن نے تو بالکل واضح کہا ہے کہ اگر نبھا سکو تو پھر پرانے خاوند کی طرف جاؤ, ادروائز نہ جاؤ. واللہ عالم. خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کی گردن مروڑی, اس کے اوپر میں موسیٰ اور خضر کا واقعہ, یہ خضر علیہ السلام نے بچے کی جو گردن مروڑی تھی اینڈ پہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے حکم سے کیا, وہ حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی انہوں نے پوری کی تھی. اور بیسیکلی اس واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تقدیر میں اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتی ہے. وہ بچے نے اتنی عمر میں ہی مرنا تھا, وہ تو صرف دکھا دیا نا. آپ مجھے بتائیں یہ جتنے لوگ مرتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حادثے یا ان چیزوں کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ بھی ان کا ٹائم پورا ہوا ہے. وہ تو اسرائیل اگر آپ کو سامنے نظر آ جائے تو آپ نے تو گالیاں نکالنی اسرائیل کو, وہ تو اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ کے ذریعے باقیوں کو یہ میسج پہنچ جائے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس میں میرے لیے بہتری تھی. جو قرآن میں آیا کہ کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے, اور کسی چیز میں تم شر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو اس میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. سب سے بیسٹ شرح بخاری اور مسلم کی کس نے کی ہے؟ فی الحال تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بخاری مسلم ڈائریکٹ ہی پڑھیں, شرح کے بغیر پڑھیں. باقی شرح جو ہے وہ پرانے بزرگوں میں سے بخاری کی ابن حجر اسقلانی نے کی ہوئی ہے, اور مسلم کی امام نووی نے کی ہوئی ہے. اہل حدیث نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ اچھا لکھا ہوا ہے, داؤد راز صاحب کا, بخاری کا, اور علامہ وحید الزمان کا, مسلم کا, وہ آپ پڑھ لیں. ہمارے علماء خطبے میں صرف کہانیاں اور قصے سناتے ہیں, اور تو ساری طرف یہ ہے. ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ صبر ہی کریں بھائی, اور کیا کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, کیا کریں؟ اور تو کوئی علاج نہیں ہے. اچھے وقت کا انتظار کریں, اتنی دیر بیٹھ کے آپ درود شریف پڑھ لیا کریں پیرلل میں. کیا ہنسی مذاق میں دی جانے والی طلاق ہو جائے گی؟ بالکل ابو داؤد میں حدیث ہے, ہو جائے گی. کچھ لوگ اس زمن میں بیان کی جانے والی حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں. نہیں, ضعیف نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, وہ بالکل صحیح حدیث ہے. عید قربان پر قربانی کے وقت قربانی والوں کا نام لینا کیا ضروری ہے؟ ضروری تو کوئی نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. نبی الاسلام بال مسلم شریف میں آتا تھا کہ اے اللہ محمد, آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر لیں. لونڈی کی عدت ایک ماہ کیوں ہے؟ لونڈی کی بھی ایک ماہ ہے اور خلا والے کی بھی ایک ماہ ہے, بھائی شرعی حکم ہے, بس دیٹس آل. حضرت عمر کی شہادت کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ وقتی طور پہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا وہ ان سے ناراض تھا, یہی نظر آتا ہے. باقی تفصیلات اللہ کو بہتر پتہ ہے. نبی الاسلام کی بیویاں امت کی میں سے کسی کی بیویاں کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ لکھا ہے جی, وہ قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی کسی عورت سے شادی کرو. یہ قرآن میں آ گیا سورۃ الاحزاب میں, اور اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 6 میں آیا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آنری طور پہ ماں کا ان کو ایک درجہ دیا گیا. البتہ اس ماں کے رشتے میں وہ پردہ اپنی جگہ موجود ہے. ویسے تو ماں اور اولاد کا پردہ نہیں ہوتا لیکن نبی الاسلام کی بیویوں کے کیس میں وہ ہے. اس اعتبار سے مائیں ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. نبی الاسلام کی عزت افزائی کی گئی اس میں. اولاد کے علاوہ مرنے والے کے لیے کوئی اور صالح ثواب کر سکتا ہے, بالکل کریں, دعا بھی کریں, صالح ثواب بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اتفاق ہے اس کے اوپر. کیا ایک عام آدمی تقلید کر سکتا ہے؟ نہیں تو کیا کرے؟ آنکھیں کھول کر تقلید جائز ہے. تقلید کس معاملے میں کرنی ہے؟ کوئی بات بھی لے گئے نا, تقلید کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور جن چیزوں میں آپ تقلید کہہ رہے ہیں وہ آج کے زمانے کے مسئلے ہیں, وہ ان اماموں کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ میں ٹی وی کیمرے کے مسئلے میں امام حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں تو امام حنیفہ نے تو کیمرہ دیکھا نہیں ہوا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو بلڈ ڈونیشن ہوتی نہیں تھی, آرگن ڈونیشن ہوتی نہیں تھی, ریل گاڑی ہے ہی نہیں تھی. یعنی آپ کہیں میں ریل گاڑی میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جائز ہے, ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو کڑنا کیا جائے, جو کچھ بھی نہیں, اور جو کچھ کڑنا جائے نا وہ سارے قرآن و حدیث کے خلاف جائے. بالکل تقلید انورس کر لو 180 ڈگری. تو اکثر مسائل جو آپ تقلید کہتے ہیں وہ اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ بتایا نا کہ یہ مسئلہ ہے اس میں نے فلاں کی کرنی. رہا کسی عالم کا کوئی مسئلہ ماننا, وہ تقلید نہیں ہوتی ہے. عالم کی بات بغیر قرآن و سنت کے دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے. وہ نہ اس زمانے میں کسی کی ہو سکتی ہے نہ آج ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے اس کو تقلید کا نام دینا ہے کہ آپ دلائل کی روشنی میں کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ قیامت تک آپ جس کی مرضی کرتے رہے, لیکن اس سے یہ پوچھیں قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے, اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں کہیں اور چلے جائیں. وکیل کا یہ جانتے ہوئے کہ ملزم نے جرم کیا ہے تو کیا اس کے حق میں دلائل دینا جائز ہے؟ جی بہت ثواب ہوئے گا, موندا کر کے جنم وچ. صحیح مسلم حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے. اگر امام 3 یا 5 رکعت پڑھانے کے بعد سلام پھیر دے اور بعد میں نئے سرے سے نماز شروع کروائے تو مقتدی کیا کریں؟ وہ ظاہر حنفی ہیں, وہ ان کو تو انہوں تو نئے سرے سے کرانی ہے. ان کے نزدیک تو جب آپ نے بات کر لی نماز سلام پھیرنے کے بعد تو وہ تو کہتے ہیں نماز اب آپ ادھر سے نہیں سٹارٹ کر سکتے. اگر اہل حدیث ہوا تو اسے مسئلہ یہ پتا ہوگا, بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام تو مسجد سے بھی باہر نکل گئے تھے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے, آپ بھول گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے, حالانکہ آپ بھولے ہوئے تھے اور آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول چکے ہیں. آپ نے 2 فرض پڑھا دیے تھے زہر یا عصر کے. جب باقی صحابہ سے آپ نے پوچھا ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی, تو آپ واپس آئے, آپ نے 2 اور پڑھے. یہ نہیں کیا کہ نئے سرے سے نماز پڑھی اور اینڈ پہ سجدہ صاف کیا اور فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, اگر بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو. تو جب نئے سرے سے پڑھا رہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں, کوئی عرض نہیں. اسے اب کون سمجھائے اس وقت؟ قرآن میں آیا کہ مظلوم اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز بلند کر سکتا ہے. جی آواز ضرور بلند کریں, اس احتجاج کی حد کیا ہو, بس آواز ہی بلند کریں, ڈنڈا سوٹا لے کے نہ مگر پڑ جائے. 12 خلافہ والی حدیث میں خلافت سے مراد کیا ہے؟ آپ حکومت لیتے ہیں. جی اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, اس میں میں نے 12 خلافہ. تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ان کو کون سی حکومت ملی ہے؟ وہاں خلیفہ ان معنوں میں نہیں ہے, لیکن جو نبی علیہ السلام نے خلافت کا ذکر کیا اس میں حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہے. یہ 2 مختلف الگ چیزیں. وہ تو ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے دنیا پہ, اگر وہ انسانوں والا کام کرے تو. شوہر کا اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھنا, اس کے بارے میں دونوں احکام. اس ساتھ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ صرف اگر ہے تو ٹھیک ہے, اس کی سرزنش کرے, رشتہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ برائی میں انوالو ہے تو بخاری میں موجود ہے, نبی الاسلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا تو اس نے طلاق دے دی تھی. اگر فزیکلی وہ اس ایکسٹریم رویے میں انوالو ہے تو, ادروائز نہیں. میں سبزی منڈی میں بطور منشی کام کرتا ہوں, طے شدہ کمیشن کے علاوہ بھی ویوپاریوں کے بلوں میں سے پیسے کاٹنے کو کہتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں. اب مجھے نہیں پتا اس وقت کیا کس چیز کے وہ پیسے کاٹنے کی بات کرتے ہیں. یہ تو اب اگر کلیئر ہو تو پھر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے پیسے کاٹتے ہیں. اگر ان کی کوئی آپس میں, اگر یہ پینلٹی والا معاملہ ڈال رہے ہیں, وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں, پینلٹی ڈال رہے ہیں وہ کسی کو, تو پینلٹی اگر وہ ڈال رہے ہیں کسی کو کہ اس نے قسط لیٹ کر دی ہے, تو وہ تو آپ پیسے نہیں کاٹ سکتے. لیکن اگر کوئی جینون پیسے کاٹ رہا ہے, جس طرح کوئی ریسورسز آپ نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں. سامان کے وقت آپ کا صرف ڈیسائیڈ یہ تھا کہ سامان آپ بیچ رہے ہیں, یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ یہ آپ نے اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی کرنی ہے, اور آپ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے خرچہ تو وہ اس کو دینا پڑے گا, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. سبزی فروٹ میں مال بیچ کر دینے کے اوپر چند پرسنٹ کمیشن حلال ہوگی آرام. یار یہ کیوں چیزیں پوچھ رہے ہیں, کمیشن آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کاروبار کی جو شکل ہے وہ ساری شکلیں حلال ہی ہوں گی جب تک اس میں کوئی جوئے والا معاملہ نہ ہو. سروسز ظاہر حلال ہی ہوں گی نا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس میں کون سی ایسی حرام والی چیز نظر آ گئی جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کمیشن لفظ اگر کوئی غلط ہے, بھور چوک کے کوئی ایسا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے, جیسے سود لفظ جو ہے یہ بدنام ہو گیا, حالانکہ سود کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں تھا, سود مند ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, فائدے کو کہتے ہیں, لیکن چونکہ سود اردو زبان میں وہ ربا کے اگینسٹ بولا جاتا ہے, اس لیے وہ سور کی طرح بدنام ہو چکا ہے لفظ. آج کل کے حالات کے مطابق کسی ایجنٹ کو پیسے دے کر دوسرے ممالک فی روزی کمانے کے لیے جانا, جی قانوناً جائیں تو بالکل جائز ہے, کون منع کرتا ہے, جائیں. میں بینک میں برانچ مینیجر ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی کیا لکھا یہ کیا نیکی قبول نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے اسلامک بینک میں آپ جاب کریں نا جی, اگر آپ کو لگ رہا ہے. اب تو اسلامک بینک بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں, کہیں اور اپلائی کریں, جب تک آپ کو نئی جاب نہیں ملتی اس کو کنٹینیو کریں اور شفٹ کریں بالکل. باقی یہ جو کہنا کہ نیکی قبول نہیں ہوتی, یہ لادہ بات ہے, نیکی تو قبول ہوگی اپنی جگہ, یہ برائی الگ رہے گی. جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو قبر میں عذاب کس کو ہوتا ہے؟ اس روح اور جسم کا رشتہ بھی ہے, لیکن وہ ویسا رشتہ نہیں ہے جس میں وہ روح جسم میں داخل ہو جائے. یہ اللہ اور اس کے بندے کے معاملات ہیں, اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ مطلب یا تو اس میں کوئی چیز نکلے نا کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بندوبست کر لینا ہے کہ میں روح نو بچا لاں گا جسم نو کر لاں گا, چسکا ہے عذاب دونوں کون ہے. ہاں روح جہاں پہ بھی ہے ادھر وہ بھگتے گی, جسم ادھر بھگتے گا, لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر والد صاحب گالی گلوچ کرتے ہوں تو پھر بھی ان کا احترام ضروری ہے. جی سارے والد کرتے ہیں گالی گلوچ, تو والدین کی خصوصاً باپ کی تو اولین ذمہ داریوں میں سے ہے. تسی کیوں مظلوم بنے ہو, سارے انجی کرتے رہے, ابا نہیں مانتا, سارے وہ لائف سٹوری میں بھی کہتے ہیں ابا نہیں مان رہا, ابا کی تو مننے, ابا بزدل, ابا معاشرے کو ڈردا ہے, ابے نو مولوی آ کے نا کبھی یہ نہیں کہتا کہ تیرا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, بچہ رفع دین شروع کر دیتے ابے نو مولوی سمجھاندا ہے, ابا کسی نو منہ دکھانے دے قابل نہیں رہندا. تو ابے ہوتے ہیں بزدل, اس لیے ابوں کے ساتھ یہ معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں گالی گلوچ والے بھی. بس چپ کر کے سن لیا کریں. اگر باپ اپنی بیوی اور اولاد کو چھوڑ کر اپنی بہنوں کا کرتے ہیں اور بہنوں کے شوہر بھی زندہ ہے, باپ کے لیے کیا حکم ہے دین میں؟ بھائی جہنم میں جائے گا اگر وہ اپنی یہ حقوق پورے نہیں کر رہا, سیدھی سی بات ہے, یہ حکم ہے, سنا دیے جا کے اس کو سنا دے. ہاں جی بالکل, بخاری مسلم حدیث ہے, ہر شخص تم میں سے نگہبان ہے, ایک مرد اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اگر اس نے سلوک نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا اللہ کے حضور. گھر والوں کو کیسے سمجھائیں کہ وہ جلدی شادی کے لیے راضی ہو جائیں؟ اے شادی ہو جائے گی نا پھر میں تمہیں پوچھاں گا. ہاں ہاں دیکھیں شادی وہ نہیں کر رہے تو یقیناً کوئی پیچھے ریزن, یہ پرچی تو آپ نے لکھی ہے نا, یہ تو اب ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کیوں نہیں کروا رہے, تو ہو سکتا ہے وہ بےچارے ٹھیک ہی ہوں اپنی جگہ پہ, یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی صرف آپ نے ریکویسٹ کرنی, اسی طریقے سے پرچی لکھ دیں ان کو, انشاءاللہ امید ہے. میرا ایک دوست سائی ہے, اس کو دار اسلام میں لانے کے لیے کیا پہلے اللہ کا تعارف کروائیں جی, کوئی مسلمان ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی بھی ہے, پہلی بات جو آپ سٹارٹ کریں نا کریئٹر سے کریں. دین تو بعد کی چیز ہے, دین تو اللہ تعالی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اپنے اس بندے سے جس نے خدا کو مان لیا. جب تک کوئی خدا کو سیریس نہیں لے رہا آپ اس کے سامنے دین کی بات کیوں کریں گے, نماز کی بات کیوں کریں گے, اللہ کا تعارف کروائیں, اور جب وہ اللہ کو سیریس لے پھر اگلی باتیں اس کے سامنے رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ راوی کی حدیث قبول نہیں ہوتی, کیونکہ کیا شیعہ سکہ نہیں ہوتے؟ نہیں شیعہ کی قبول ہے, وہ جو رافضی ہیں غالی ان کے بارے میں اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے, شیعہ راویوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. شیعہ کی حدیث ہیں بخاری مسلم کے اندر. آپ کے خیال میں قرآن پاک کا سب سے بیسٹ اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ مودودی صاحب کہی ہے. وہ اس لیے کہ وہ اردو زبان میں انہوں نے الفاظ کا چناؤ اتنا بہترین کیا ہے کہ وہ عربی کا سوز و گداز اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے. تفسیر بھی ان کی بیسٹ ہے تفہیم القرآن. سورہ کاف میں ٹائم ٹریولنگ اور ڈائمینشن اوپننگ سے ریلیٹڈ جو کچھ اسکالر ریفرنس دیتے ہیں, ریفرنس تو کوئی نہیں دیتے, وہ تو خود کہتے ہیں بیان کرتے ہوئے کہ ہماری رائے ہے. تو آپ کی مرضی, آپ رائے لے لیں. یہاں تو قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے, رائے کی بات نہیں ہوتی. رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. ایسی روایات بھی ہیں کہ ایک پتھر دوزخ میں پھینکا جائے تو کئی سال بعد گہرائی تک پہنچے. ہاں یہ روایات موجود ہیں بالکل. یہ تو ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے, بالکل ایسا ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ جرم آدم علیہ السلام نے کیا اور سزا ابن آدم کو ملی, بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سزا ملی ہے, اور ابن آدم کو جو سزا مل رہی ہے وہ اپنے باپ کے جرم کی نہیں مل رہی ہے, اپنے جرموں کی مل رہی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, باقی وہ تو اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ زمین میں انسان کو خلیفہ بنانا ہے. اس کے لیے ذریعہ جو بھی بنا, الٹیمیٹلی زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام نے آنا تھا. وہ پھل نہ بھی کھاتے پھر بھی انہوں نے زمین میں ہی آنا تھا. وہ تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ دیا, ادروائز آنا ادھر ہی تھا. منسوخ قرآنی آیات کی اصل تعداد کتنی؟ پانچ ہی ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز میں ڈسکس کی ہے. باقی وہ ایک عام بندے کی ضرورت نہیں ہے, عام بندے کی ضرورت نصیحت ہے, وہ کافی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے, مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ پتا ہو. مثلا قرآن میں پہلے آیا تھا کہ جو عورت بدکاری کرے تو اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے. اور بعد میں پھر وہ سزا آ گئی 100 کوڑوں کی. تو سب کو پتا ہے کہ زانی کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں. اس طرح پہلے قرآن میں آیا تھا کہ ہر بندے پہ واجب ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے. پھر سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل کر دیے. آج کی ڈیٹ میں سب کو پتا ہے کہ وراثت کے احکامات ہیں, تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. حضرت عثمان کے دور میں جمعے کی دوسری اذان کا آغاز ہوا, کیا اس پر اجماع ہے؟ عبداللہ بن عمر نے مخالفت کیوں کی؟ عبداللہ بن عمر نے ٹھیک مخالفت کی تھی, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ان کا اپنا جواز کی حد تک معاملہ درست تھا. باقی حضرت عثمان نے جو دوسری اذان دی تھی وہ مسجد میں تو نہیں دی. مسجد میں دوسری اذان کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے. ہاں یہ بالکل بدعت ہے. حضرت عثمان نے بخاری میں آیا کہ بازار میں اذان شروع کروائی تھی, کیونکہ آواز نہیں تھی مسجد کی, وہاں جاتی اسپیکر نہیں تھے. مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی, لہذا جو اہل حدیث ہیں یہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں کہ مسجد میں ایک اذان دیتے ہیں اسپیکر سے آواز باہر جا رہی ہے. مسجد میں دو اذانیں دینا یہ بالکل بدعت ہے, کوئی ثابت نہیں حضرت عثمان سے. آپ کہتے ہیں عید کی اذان منع کہاں ہے؟ مگر ایک حدیث موجود ہے جس میں منع کیا گیا. نہیں, کوئی منع نہیں کیا گیا, کسی حدیث میں منع نہیں کیا گیا. حدیث میں صرف اتنا ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نہیں دیتے تھے, منع نہیں کیا گیا. منع کے لفظ کسی حدیث میں نہیں. کیا دل میں ذکر و اذکار اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے تجوید ضروری ہے؟ دل میں تو ظاہر تجوید عین کی آواز دل تو نکال ہی نہیں سکتا, وہ تو ظاہر آپ اپنے تخیل میں پڑھ رہے ہوں گے, اس میں تو ظاہر تجوید والا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن ظاہر کہ آپ وہی پڑھیں گے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا آپ قاف کو قاف پڑھیں, جو ہے اس کی پروناؤنسیشن وہی دل میں اس کو تصور کریں گے. میرے علاقے میں ایک ہی مسجد میں ہے جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے, وہاں جو امام ہے وہ پیری فکیری لائن کا ہے, مجھے اس کے رویے سے غصہ آتا ہے. تو بالکل پھر اینڈ پہ چلے جایا کریں, جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو نماز پڑھ کے سلام پھیر کے واپس آ جایا کریں, یا پھر کسی دوسری جگہ چلے جائیں, جمعہ تو نہ چھوڑیں. میری کرسمس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کیا ایسا کھلونا بیچ سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو؟ دیکھیں یہ جو کرسمس کے حوالے سے تو جو ہم نے یعنی سنا ہے, مجھے تو اس کا نہیں پتا, سنی سنائی بات ہے, کیونکہ یہ کوئی دین کی بات اس طریقے سے نہیں ہے, اس لیے یہ کہیں قرآن و سنت میں اس کا ترجمہ نہیں لکھا. باقی تو یہ لنگوسٹی کی بات ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا, تو یہ تو پھر غلط ہوگا اگر یہ معنی نکلتا ہے. آپ ڈکشنری میں چیک کر لیں, یہ ڈکشنری کا مسئلہ ہے, یہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے. اگر تو یہ معنی ہے پھر تو غلط ہے, اور اگر کوئی اور معنی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں اس میں. حدیث میں مولا علی کو مولا کہنا ثابت ہے, کیا حسن اور حسین کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں. آپ اپنے مولویوں کو مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی, کہ کیا مسئلہ؟ مولانا شریف تھانوی نہیں کہتے؟ وہ تو قرآن جائے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, مولا تو بھی اگے کہندے ہو مرنے والے کے لیے سالے ثواب کیا کرے. سالے ثواب کے 10 طریقے دیکھ لیں, اس کی طرف سے حج اور عمرہ ہو سکتا ہے, صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے, دعائے مغفرت ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں کہ قبر میں 70 مردے نکلیں گے عین ممکن ہے, جہاں پہ کثرت کے ساتھ قبریں بنے لیں. ہر قبر سے تو ضروری نہیں کہ 70 نکلے. اب جس طرح میدان جنگ میں تو ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو ایک بڑی قبر کھود کے سب کو اکٹھا دفن کیا جاتا تھا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں میانی صاحب قبرستان کب سے فل ہو چکا ہے, اس کے باوجود روزانہ مطلب سینکڑوں لوگ لاہور میں مرتے ہیں, اسی قبرستان میں دفن ہو رہے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں بھی بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں قبرستان میں کوئی جگہ نہیں, پھر بھی سارے مردے دفن ہو رہے ہیں. پچھلے 30-40 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جب کوئی قبر پرانی ہو جاتی ہے اس کے اثار مٹنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں نے خود اس سے قبر کھودنے والے سے پوچھا, تو وہ کہتا ہے ہم وہ پھر قبر کو کھود کے اس میں سے ہڈیاں سائڈ پہ کر کے وہاں نئے بندے کو دفنا دیتے ہیں. اور وہ مجھے بتا رہا تھا 30 سالوں میں صرف 2 قبریں ایسی میری زندگی میں آئی ہیں جس میں لاش سلامت نکلی ہے, باقی کبھی کوئی لاش سلامت نہیں نکلی. کیا کسی بت کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اور کسی اسلامی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا جیسا ہے گناہ ہی ظاہر ہے جی, بت ہو یا من دون اللہ میں ہر ہستی ہے. عیسیٰ ابن مریم سے بڑا انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کو بھی اللہ کے مقابلے پہ شریک کر رہے ہیں, جو نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو شرک شرک ہی ہے جی, کسی کی طرف منسوب کیا جائے, دونوں شرکیں جلی ہیں, خواہ بت ہو خواہ کوئی پیغمبر ہو, اس میں پیغمبر کا قصور نہیں. مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ وہی ہے جی, نجف کے اندر ہے. یہ ایک ویسے مزار انہوں نے افغانستان میں بھی بنایا ہوا ہے لیکن وہ کوئی ثابت نہیں ہے. میں ویٹر ہوں, مختلف جگہوں پر جاتا ہوں اور وہاں گانے بھی چلائے جاتے ہیں اور عورتوں کے آگے سرو بھی کرنا پڑتا ہے. میری آپ کی نوکری جائز ہے, بس نگاہوں کی حفاظت کریں, نوکری تو جائز ہے. میری ایک ٹانگ نہیں ہے تو جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی مصنوعی ٹانگ اتارتا ہوں تو میری ٹانگ گھٹنے سے ننگی ہو جاتی ہے, یعنی ستر ننگا ہو جاتا ہے مجبوری کے تحت. نہیں آپ تھوڑا سا فالتو کپڑا رکھیں, کیسے ننگا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ننگا کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب وہ آپ نے اس کے اوپر شلوار والا پورشن جو ہے گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے کر لیں نا, تو ننگی نہیں ہوگی ٹانگ. جو وقتی طور پہ ہوتا ہے نا کہ اس کو اتارنے کے دوران اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ پرماننٹ تو نہیں رہتا, لیکن نماز آپ مسجد میں پڑھیں. میں دکاندار کے ساتھ موبائل کا کاروبار کرتا ہوں تو وہ مجھے ہر موبائل پر منافع 500 روپے دیتا ہے اور 30,000 سے اوپر والے موبائل پہ 100 روپے, تو ٹھیک ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حرام والا تو کوئی اس میں چیز نہیں ہے, کوئی دھوکہ تو نہیں آپ کر رہے کسی کے ساتھ. دھوکہ کریں گے تو پھر معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, پروفٹ لے سکتے ہیں, مڈل مین نے بھی لینا ہے. اب یہ پراپرٹی ڈیلرز جتنے ہیں یہ اپنی تو کوئی چیز نہیں بیچ رہے ہوتے, ایک بندے کو مکان چاہیے ہوتا ہے, پلاٹ چاہیے ہوتا ہے, دوسرے نے بیچنا ہوتا ہے, یہ کرائے پہ چڑھانا ہوتا ہے, دونوں ضرورت مند ہوتے ہیں. ایک بندہ بیچ میں پڑتا ہے, اس سے بھی پیسے لیتا ہے, اس سے بھی لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی کمائی رام ہے. بھائی کمائی کہاں سے رام ہے؟ وہ سروسز دے رہا ہے آپ کو. ہر بندے نے کوئی چیز بیچ کے نہیں کمائی کرنی ہوتی, سروسز بھی تو بیچی جاتی ہیں نا, ذہانت بھی بیچی جاتی ہے. یہ مختلف شکلیں, کوئی اپنی طاقت بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی اپنا ذہن بیچ رہا ہوتا ہے. محمد ہادی نام رکھنا ٹھیک ہے, جائز ہے. عبدالحادی بھی رکھ سکتے ہیں, محمد ہادی بھی رکھ سکتے ہیں. لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے ان کے بڑوں پر تنقید ضروری ہے, جی ضروری ہے, اس لیے کہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں, کاکے کوئی نہیں نے. کیا بریلوی جو ہے وہ اشری تھانوی کو قیم الامت مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو مریض الامت ہے. تو آلریڈی وہ کر رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں اپنے کی ادھر سے بھائی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, جب تک بابے نہیں مرتے نا نیچے کسی کو سمجھ نہیں آنی, یہ آپ بات سمجھ لیں. یہ قرآن و سنت قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بابے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ان کو کہیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ کہیں گے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کان تر کے ہو. وہ کہیں گے جی یہ سلطان بہت ہے عبد القادر جیلانی نو مشکل شاہ مندر نے. آپ ان کو آیت پڑھ رہے ہیں, وہ آگے سے ان کا شعر پڑھ رہے ہیں. تو بابے تو انہوں نے خود مارے آگے لا کے پھینکے ہیں نا کہ وڈو انہوں نے. ہاں اگر یہ بابوں کو نہ مارے آگے پھینکتے, کہتے نہیں نینی صاحب وہ پی گئے تھے بابیا نو بابے نو تاہ پیا کہ بابے تھی باندری کے پیر سڑتے ہیں وہ بچے جڑی اپنے پیروں تھلے دینی ہے تمہارے فرقے کے جب پاؤں جلے ہیں تو تم نے بابے اپنے پاؤں کے نیچے لیے ہیں کہ یہ تو فلاں بزرگ کہہ کے گئے ہیں فلاں بزرگ لے تو میں تو پیروں تھرو بابے کھچنے نے نا تو یہ تمہوں اور بابے نو میرا تتے توے اتنے چڑھایا نا اس واسطے تھی خود چڑھوایا اچھا کئی لوگ بڑے معصوم بن کے ہمیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں جی جنی صاحب بزرگوں کا کوئی قصور نہیں ہے نا یہ پچھلے لوگ خراب ہو گئے ہیں تو آپ بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں وہ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں بزرگوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور ٹھیک کیا تو آپ مجھے بتائیں میں ان کو کچھ نہ کہوں اچھا اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر تم غلامت کا دیانی کو برا کیوں کہتے ہو وہ تو لاہوری گروپ ان کا کہتا ہے اس نے تو دعوی نبوت ہی نہیں کیا ہوا وہ کہتے ہیں یہ جو قادیانی مرزائی جن کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا احمدی انہوں نے اس پہ جھوٹ باندھا ہے جو ان کا لاہوری گروپ ہے وہ کہتے ہیں وہ مجدد تھا اس نے دعوی نبوت نہیں کیا تو پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہے وہ غلامت قادیانی کو برا کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ کہتے رہے جھوٹی سوائیاں دے رہے ہیں اس نے کام ڈالا ہوا یہی کہتے ہیں نا اور یہاں تو سارے اون کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کو تو وہ تنقید اس لیے کی جا رہی ہوتی ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہے اور یہ کوئی ہم نیا کام نہیں کر رہے یہ ذہن میں رکھے گا کوئی مجھے ہاں اگر ایسا ہو کہ مجھے کوئی بریلوی آ کے یہ سمجھائے کہ جی آپ ذرا اہل حدیثوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں ان کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو ٹھیک یا کوئی اہل حدیث آ کے مجھے سمجھائے کہ آپ رفع الیدین پہ زور نہ دیا کریں ٹھیک ہے بریلوی بےچارے جس طریقے سے نماز پڑھے ان کو پڑھنے دے کیوں رفع الیدین اتنے زور دے دو ہو گئے کہتے ہیں منڈ کے رکھو انجینئر صاحب ایسی تیسی نہ دی پنواؤ مزار نہ دے تو بات یہ کہ یہ خود ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں ہماری تو ہم نے وہ ساری تنقید ایک جگہ جمع کر دی ہم نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی اللہ کے فضل سے اسلام میں انگوٹھی پہننے کی شرعی حیثیت کیا ہے بس زیادہ سے زیادہ جائز ہے بس باقی یہ اس کا کوئی ثواب بتانا اس اعتبار سے کہ کوئی اس نگ سے کوئی فائدہ ہو جانا ہے آپ کو بھئی جو جنتی یاقوت ہے حجر اسود اس کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تو ایک پتھر یہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں نبی الاسلام کو نہ دیکھتا تو تجھے نہ چومتا ترمزی میں آیا کہ وہ جنت کا یاقوت اور جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث ہے کہ جب وہ نازل ہوا تھا دودھ کی طرح سفید تھا پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تو لوگوں پہ کیا اثر اس نے دکھانا تھا اپنے اوپر بچارے نے اثر لے لیا البتہ یہ ضرور ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے قیامت کے دن وہ لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور یہ ایمان کی گواہی صرف حجر اسود نے نہیں دینی دنیا کے کسی بھی قطعے زمین کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کا گواہ ہے حتیٰ کہ قرآن میں آیا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہر چیز آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دے گی ٹھیک ہے تو نفع نقصان کوئی نہیں دے سکتا وہ اللہ کی ذات ہی ہے باقی یہ ٹھیک ہے آپ انگوٹھی صرف چاندی کی مرد پہن سکتا ہے وہ بھی 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو تشہد سے اٹھتے ہوئے قیام سے پہلے تیسری رکعت میں رفع الیدین کا کیا حکم ہے بالکل بخاری کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ دو رکعتوں سے جب آپ تشہد کے بعد اٹھتے ہیں تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے اور جو ابو حمید سعدی کی حدیث ہے ابو داؤد میں ترمذی میں جو 10 صحابہ کی موجودگی میں اس میں بھی موجود ہے نماز کا پریکٹیکل میرا دیکھ لیں اس میں نے سب کچھ دکھایا ہوا ہے میری رائے میں اللہ امام مہدی کو مکمل ولایت کے ساتھ بھیجے گا امت کی امامت کے لیے آپ کے نظریے میں کیا رائے ہے پتا نہیں اس سے آپ کیا مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں جی آئیں گے امت کی رہنمائی کے لیے لیکن عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے نا انہی احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کا بھی ذکر ہے الٹیمیٹلی امامت جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم سنبھالیں گے پہلے امام مہدی اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم دونوں ہی ہمارے لیے امام ہیں لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکاتا ہے الحمدللہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا